ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องกายสูตรโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานสติอโศก เรามาศึกษากันต่อไปอีกนะตอนนี้ที่พาศึกษานี่ตัวแนะนำชี้สภาวะชี้สิ่งที่มันลึกซึ้งของทฤษฎีหรือว่าองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเราไว้มีหลักฐานมีตำรับตำราที่เราได้ใช้อาศัยคือพระไตรปิฎกที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยได้ขยายความให้เห็นภาษาธรรมหรือให้เห็นธรรมาธิฐานเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งฟังความหมายคำว่าลึกลับและลึกซึ้งนี่ให้ดีๆวินยูชนศึกษาได้เป็นสามัญในสามัญผลสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์นอกจากเป็นคฤหัสถ์แล้วยังเป็นคฤหัสถ์ที่มีวิบากมีอกุศลกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมคือฆ่าบิดาด้วยถึงปานฉะนั้นนะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนยืนยันแม้แต่กับคนที่ถ้าจะเรียกว่าอนุสัมบันก็เป็นอนุสัมบันคือเป็นผู้ที่ยังไม่มีบารมีพอที่จะฟังธรรมะได้ลึกซึ้งอะไรนักหรอกแต่พระพุทธเจ้าก็ยังสอนยังตรัสสอนด้วยสูตรด้วยภาษาด้วยทฤษฎีที่มีศีลสมาธิปัญญาคือท่านตรัสสอนตั้งแต่ผลที่ควรจะได้ตั้งแต่ทำทานตั้งแต่เสียสละอะไรอะไรออกไปของคนที่ว่ามีผลอะไรปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายถึงขนาดนิพพานสูงถึงขั้นสมาธิมีศีลมีสมาธิพอสอนบอกว่าถ้าปฏิบัติศีลแล้วจะมีสมาธิแล้วจะมีวิชาหรือมีปัญญาถึง8ประการ9ประการเราจะเรียกเต็มๆของเราในหมู่เราเลยว่า9ประการมีสมาธิมีปัญญา9ประการหรือมีวิชา9ประการก็ครบครันในสมาธิมีฌานเป็นที่1ต่อมาแล้วก็มาเป็นปัญญาปัญญาก็ประสานสอดร้อยอยู่ที่ฌานนั่นเองเป็นปัญญาเป็นปัญญาหรือเป็นวิชาที่1แล้วก็มีวิปัสสนาญาณหรือมียถาภูตญาณเรียกจะเรียกญาณทัศนะก็เรียกได้นะเรียกเป็นหัวข้อชื่อโดยความหมายเราก็อธิบายพยายามอธิบายกันแล้วและสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นได้ยากสำหรับผู้ที่ปฏิบัตินอกรีดนอกทางนอกจากเป็นได้ยากแล้วยังไปเข้าใจเพี้ยนอีกปฏิบัตินอกรีดนอกทางคือไม่ได้ใช้มรรคองค์8ไม่ได้ศีลไม่ได้ใช้ศีลไม่ได้สังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะไม่ได้ศึกษาด้วยหลักที่ปฏิบัติอันเป็นหลักแม้แต่เบื้องต้นเป็นขั้นจรณะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือผู้ตรัสรู้จรณะวิชาท่านก็สรุปเอาไว้ชัดๆผู้ที่ศึกษาโดยวิชาการมาจริงๆก็จะรู้ทุกคนน่ะจรณะ15 เริ่มต้นปฏิบัติก็สังวรศีลสังรวมอินทรีย์โดยเฉพาะศีลนี่ก็อันไม่เท่ากันปฏิบัติไม่เหมือนกันสังรวมอินทรีย์เอ้ยสังวรศีลนี่ปฏิบัติไม่เหมือนกันก็ตรงที่ว่ามันไม่เหมือนกันหลักศีลของใครศีลของใครและศีลของบางคนนี่ก็ปฏิบัติยังมีการกระทำละเมิดหรือว่ายังกระทำสิ่งที่ยังไม่ถึงขีดถึงขั้นของตัวอยู่ส่วนผู้ที่มีศีลสูงขึ้นอธิศีลก็ละเว้นมาไม่ละเมิดหรือว่าไม่กระทำไม่ให้มีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วนะมันจึงไม่เท่ากันตามฐานะตามอินทรีย์พละของแต่ละบุคคลส่วนการสำรวมอินทรีย์นั้นสำรวมอินทรีย์หกทุกคนไม่ได้สำรวมอินทรีย์เดียวสำรวมแต่ใจแล้วเขาก็มาเอาแต่ใจสิ่งอื่นไม่มีสำคัญเป็นศาสนาที่ไม่ครบถ้วนไปเอาแต่ใจแล้วก็มีวิธีการอย่างไรก็ตามเถอะคือเขาจะมีวิธีการแต่สะกดจิตสะกดใจทำแต่ใจให้มันดับมันดีให้มันสะอาดเขาก็มุ่งหมายจะเอาแต่ใจโดยไม่สืบเนื่องไม่ต่อโยงไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ทั้งหกไม่เกี่ยวข้องกับกายกรรมพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่อยู่กับสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นศาสนาที่เป็นลัทธิอย่างนั้นจึงไม่เป็นศาสนาแห่งสังคมไม่เป็นศาสนาของคนเมืองไม่เป็นศาสนาของคนสิวิไลเป็นศาสนาของคนป่าคนเขาคนถ้ำคนเถื่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็จะมีแต่หยุดอยู่นิ่งไม่ได้รู้มารยาทของสังคมไม่ได้รู้อะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ในสังคมนี่มีเยอะแยะไม่รู้และก็ไม่เข้าใจสภาพที่ลึกซึ้งว่าแล้วเราจะรับประสานเราจะอยู่ร่วมสามัคคีกันกับสังคมนั้นอย่างไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพของธรรมะที่จะเกิดสุภาพสมรรถนะสามัคคีซึ่งอีกสามสอจะไม่มีเพราะถ้าเผื่อว่าเราจะศึกษาแต่จิตเราก็จะได้สามสอสะอาดสว่างสงบเราจะได้แต่แค่นั้นจริงจิตเราจะทำจะสะกดจิตจะวิธีใดก็แล้วแต่หลายวิธีสะกดจิตง่ายที่สุดนั่งหลับตาสะกดไปเอาไม่มีอื่นละเรียกว่าเล่นยากลางบ้านลูกเดียวนั่นแหละนั่งสะกดจิตไปแล้วก็พิจารณาเห็นว่าเราสะกดพิจารณานะมีปัญญาเหมือนกันนะศีลไม่ต้องเกี่ยวอะไรนักได้เพราะว่าคนที่ทำสายนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับศีลกับมารยาทกับวินัยกับระเบียบระบบอะไรไม่ต้องอ่ะทำของตัวไปเถอะจิตก็จะสะอาดลงสะอาดตามที่เขาว่านะซึ่งตามหลักของพุทธแล้วมันไม่สะอาดแท้หรอกมันกดข่มหมักลงไปซึ่งเป็นไปได้ที่มันจะดับหรือว่ามันจะลับมันจะหลบหรือมันจะไม่โผล่ขึ้นมาในอำนาจแห่งการสะกดนั้นๆแล้วทำกันได้แล้วก็ทำกันมาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติก็จะเกิดความสะอาดตามประสาที่เขาเชื่อว่าสะอาดคือมันไม่เห็นอาการที่จะดีดดิ้นออกไปอาวรอาลัยออกไปห่วงหาออกไปฟุ้งออกไปเป็นอาการของกามของพยาบาทของถีนมิทธะของอุทธัจจกุกุจจะของวิจิกิจฉาเขาจะไม่มีเห็นเลยว่ามันสะอาดจากนิวรณ์อะไรต่างๆแล้วมันก็แน่นมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเขาก็เรียกมันว่าสงบแล้วเขาก็เห็นว่าสว่างเขาก็มั่นใจเมื่อเกิดความมั่นใจเกิดความศรัทธาเชื่อถือตนว่าตนได้มีฤทธิ์มีแรงมีความสามารถทำได้อย่างตัวเองจะรู้สึกเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเราทำน้ำหนักเราทำอะไรต่ออะไรสั่งสมมาเมื่อเราเชื่อมั่นในอะไรต่ออะไรคนที่หัดฝึกหัด ทางฝีมือสามารถทำอะไรต่ออะไรเนี่ยสามารถปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าใช้ฝีมือความสามารถในทางหัตถกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำจนมั่นใจอย่างชำนาญอย่างเชื่อตนเองแล้วคนนั้นก็จะเชื่อตนเองได้ดังนี้เป็นต้นฉันใดในการมั่นใจในความเป็นไปได้ของเราไม่ว่าจะเป็นไปได้ทางพฤติกรรมข้างนอกหรือเป็นไปได้ในพฤติกรรมข้างในสำหรับการกระทำกับตนเองมันไม่ต้องไปเกี่ยวกับคนอื่นน่ะถ้าไปเกี่ยวกับคนอื่นอย่างแชมเปี้ยนโลกจะชกมวยเราจะต้องไปชกกับคนอื่นเราก็มั่นใจว่าเราแน่เหมือนกันนะแต่ว่าคนอื่นมันจะแน่กว่าเราหรือไม่เนี่ยมันก็ยังตอบไม่ได้ง่ายๆนะแต่ความมั่นใจของตนเราก็มั่นใจอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็ตอบอย่างเด็ดขาดได้ยากว่าเรามั่นใจแต่คนอื่นเขาก็มั่นใจนี่เขาจะเหนือกว่าเราอย่างไรหรือไม่มันไม่รู้นะอย่างนี้เป็นเรื่องของประกอบกับสิ่งอื่นซึ่งประกอบกับสิ่งอื่นอย่างนี้เป็นหลักของศาสนาพุทธแต่หลักของศาสนาทางฤาษีนี่เขาเอาตัวคนเดียวนี่แหละไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันก็ง่ายง่ายทีเดียวง่ายมากง่ายกว่านะมันก็มั่นใจตนเองได้ตนเองทำเพราะสำหรับเราเองเราก็ทำกับตนเองโดยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวตัดอันอื่นตัดของอื่นยังออกหนีหลีกเล่นสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ยิ่งมันจัดมันจ้านอะไรนี้นี่นี่ไปแล้วก็ทำอยู่กับตัวกดสะกดจิตสะกดจิตสะกดจิตมันก็เกิดความชำนาญมันก็ตัดสินแต่เพียงว่าเรานี่มีความชำนาญเรามีความสามารถจนเรามั่นใจบอกแล้วว่าความมั่นใจมีในบุคคลสำหรับของตนเมื่อเราสามารถที่จะสนเข็มได้อย่างถนัดเร็วเรามีความชำนาญฝึกปรือแล้วแน่ใจเราทำได้แม้แต่คนไปเล่นกลทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาสามารถมั่นใจในการที่จะขึ้นไปขย่งเกงกอยเอาปากไปคาบอยู่บนไม้ข้างบนห้อยโหนอยู่อะไรต่างๆแล้วแต่เขาทำของเขาเองเขาฝึกของเขาเองเขาทำก็จนเขาแน่ใจมั่นใจเขาจะตอบตัวเองได้ว่าฉันมั่นใจแล้วนี่ฉันสามารถจบติดอันนี้สำเร็จฉันล่ะฉันสำเร็จทีเดียวล่ะเขาก็จะตอบตัวเองว่านั่นคือความสำเร็จหรือความจบแม้จะไปสะกดจิตอย่างที่ว่านี่สามารถนั่งดับจนกระทั่งเห็นว่ามันชัดเจนนะมันไม่มีอ่ะนิวงนิวรนุบกิเลสอะไรที่เขาเข้าใจแบบที่เขาเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นกิเลสต่างๆนานานี่มันไม่มีปรากฏให้เราเห็นนะเขาก็ไม่มีจริงๆแล้วเขาก็มั่นใจเป็นสะอาดสว่างชัดเจนแล้วเขาก็ถือว่านี่เป็นความสงบสูงสุดเขาจะตัดสินของเขาได้ว่านี่เป็นความจบอันนี้ก็เป็นสามสอของทางด้านฤาษีชีพรายก็ทำสะอาดสว่างสงบนี่ก็ชัดของเขานี่ส่วนของพุทธนี่มีสภาพสัมพันธ์กับสังคมมีการเกี่ยวข้องปฏิบัติไปจึงมีขนาดกำหนดเป็นทฤษฎีเป็นสังวรศีลศีลแต่ละระดับแต่ละฐานะปฏิบัติอยู่นี่แหละท่านไม่เคยบอกเลยบอกคฤหัสถ์บอกว่าให้ออกป่าออกเขาออกถ้ำแต่สู้กับป่ากิเลสอยู่กลางป่ากิเลสอันรกทึบรกชัดท่านเปรียบเหมือนป่ารกอันกันดารท่านเปรียบเหมือนป่ารกอันกันดารอยู่นี่แหละป่าในนี่แหละป่ารกอันกันดารไปด้วยกิเลสนี่แหละรกทึบแล้วเราก็ตัดเจียนแบ่งทำเหมือนกับเด็กๆจะทำอะไรเราจะฝึกเด็กนี่เราก็ให้ทำสมกระแรงแกเอาไปทำแค่นี้ยากง่ายก็เอาแค่นี้ก่อนเหมาะสมกับเด็กขนาดนี้ยากง่ายขนาดนี้เอาไปทำแกก็ทำได้ช่ำชองเป็นฐานเหมือนกับเราสั่งสมฐานพีระมิดบอกแล้วฐานพีระมิดที่แน่นหนามีมวลมีปริมาณมีคุณภาพแข็งแรงมากเท่าใดมันก็จะก่อยอดได้ ประมาณนั้นถ้าเราเพิ่มมวลเพิ่มฐานขึ้นมาได้อีกสูงได้สูงได้มากขึ้นไปอีกแข็งแรงเติมขึ้นมาได้อีกพีระมิดก็จะเพิ่มยอดสูงขึ้นไปอีกชั้นใดแล้วสั่งสมศีลเป็นฐานศีลจะมีศีลอธิศีลทั้งในตัวบัญญัติเป็นข้อๆเป็นหลักๆที่ท่านสอนไว้เป็นตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์หรือแม้ศีลที่เรารู้ด้วยปัญญาว่าเป็นหลักเกณฑ์เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับตัวเราแต่ละฐานะที่เลื่อนขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อลดละจางคลายขึ้นให้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพหุสัจจะเกิดวิริยะสติปัญญาแล้วก็เกิดเป็นฌานเกิดเข้าไปอยู่ในเลยสภาพฌานจิตของเรามันเป็นปฐมฌานก็เป็นสภาพที่มันละล้างออกได้โดยที่ละล้างอย่างมีความสะอาดในระดับหนึ่งเรียกว่าฌานก็เป็นญาณฌานในระดับหนึ่งเป็นญาณคือเป็นฌานที่เมื่อมีศีลเป็นหลักศีลก็จะขัดเกลากิเลสออกมาได้เรื่อยๆคือปฏิบัติศีลอันเป็นกุศลคือเป็นฌานที่เมื่อมีศีลเป็นหลักศีลก็จะขัดเกลากิเลสออกมาได้เรื่อยๆคือปฏิบัติศีลอันเป็นกุศลนะตามกิมัตถิยสูตรที่เราก็เรียนกันมาแล้วศีลที่เป็นกุศลคือศีลนี่ปฏิบัติแล้วมีมรรคมีผลได้ดีสามารถรู้เลยว่าเราปฏิบัติตามหลักการนี้เราควบคุมกายวาจาและใจของเราได้ว่าให้มันสุจริตอย่าให้มันเป็นละเมิดอย่าให้มันเป็นด่างพร้อยให้มันเป็นกุศลจริงๆให้มันสุจริตจริงๆทำได้โดยมีสติสัพพัญญะมีสติปัฏฐาน4สมัตประธาน4มีอิทธิบาท4ปฏิบัติอยู่จริงๆด้วยอิทธิบาทด้วยฉันทวิริยะจิตตวิมังสาไตรตรองภาคเพียรยินดีเพียรประพฤติปฏิบัติเอาใจใส่ทำอยู่ตลอดเวลาประกอบกับกิจการงานประจำของตนของตนมันจึงแบ่งทำได้มีการสังวรมีการประหารได้ภาวะได้ผลขึ้นมาเป็นภาวนาใหม่เกิดเห็นมีอธิปัญญาหรือมีปัญญาที่เห็นว่ามันกิเลสเป็นอย่างนี้เราก็ทำไปด้วยวิธีการอย่างนี้แหละโดยการสังวรหลักเกณฑ์นี้เราก็มีแรงมีเรี่ยวที่จะสู้ได้ไม่ให้มันมาละเมิดได้วิธีการที่ละเอียดซ้อนเข้าไปถึงข้างนอกข้างในเป็นอิทธิวิธีต่างๆเราก็จะเกิดการรู้ว่าทำอย่างนี้นะมันลดจางคลายได้เห็นนิพพิทาวิราคะเห็นความปลดปล่อยจางคลายเห็นด้วยปัญญาของเราเห็นของจริงที่มันเกิดปรากฏแม้แต่เห็นว่ากายกรรมของเรานี่ว่างลงมันทนได้เราไม่ไปประกอบการที่เราเคยละเมิดสังเคราะห์สังขารมันแต่ก่อนนี้เราก็หลุดพ้นมาได้ทั้งที่มันมีอยู่นี่แหละไปตามธรรมชาติชีวิตที่เราอยู่ประจำวันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในโลกมีอยู่ในสังคมที่เราอยู่กับมันนี่แหละแต่เราก็สามารถที่จะทนได้มันอาจจะอดทนข่มฝืนเป็นธรรมะเป็นขันติก็รู้ในสัจจะนี้ว่ามันเป็นธรรมะเป็นขันติอยู่นะยังอดยังทนยังข่มยังฝืนแต่เราก็พอทนได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นอะไรเราก็จะรู้ของเราเองจริงๆเป็นปัญญาเป็นความสว่างเสร็จแล้วพร้อมกันนั้นเราก็จะมีกิริยามีภาวะมีความประพฤติที่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่กับพวกเราบางทีเราก็ยึดมั่นถือมั่นมีมานะมีอะไรสูงๆขึ้นมาก็ชักจะอวดเก่งทั้งที่ได้ยังไม่แข็งไม่แรงเท่าไหร่แล้วยังไม่หมดรูปราคะอรูปราคะอะไรพอเบาบางพอแม้จะเป็นกามราคะก็ยังกดยังข่มยังมีธรรมะมีขันติอยู่ยังเยอะแยะด้วยซ้ำหลุดมาได้ทั้งกายวาจาก็ชักจะแปลนว่าพ คนนั้นคนนี้ชักมีมานะเบ่งคมฉันทำได้แกทำยังไม่ได้อะไรบ้างเราก็มาเรียนรู้สภาวะพวกนี้ว่าสุภาพคืออย่างไรกิริยากายทำท่าทีข่มคนอื่นเราละได้ก็ละไปละได้แล้วเราจะทำอย่างไรกับเพื่อนฝูงเวลาเข้ากับสังคมเราลดเราละลงมามันจะแตกจะต่างขึ้นมาเรื่อยๆดังที่เราประสบผลเนี่ยการกินก็ดีการอยู่ก็ดีการใช้โภชเนมัตตัญญุตาอันใดขึ้นมาพอเราปฏิบัติก็คือสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ทั้ง6สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเราก็อยู่กับเขาอย่างมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันอยู่กันอย่างมีอินทรีย์ไม่บกพร่องอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าหนีไปอินทรีย์เราก็ตัดเล่นๆไม่มีอินทรีย์อะไรตาก็หลับเสียปากก็หุบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอวัยวะน้อยใหญ่อะไรที่จะต้องไปเกี่ยวไปคล้องไปคลุกไปคลีไปมีอะไรเหมือนกับคนไม่มีอวัยวะอะไรแล้วนั่งหลับตาไปนี่เหมือนก็ไม่มีร่างมีกายด้วยซ้ำประเภทลัทธินั่งหลับตามันเหมือนไม่มีอวัยวะน้อยใหญ่มันไม่มีแต่นี่เรามีธาตุรู้มีปัญญารู้อยู่ว่าเรามีทุกอย่างครบครันเหมือนมนุษย์คนอื่นๆที่เขามีกิเลสเหมือนกันเหมือนกับมนุษย์คนอื่นที่เขามีกิเลสเขาก็ทำกับกิเลสอย่างนั้นเขามีอะไรสัมผัสสัมพันธ์อยู่รอบด้านอวัยวะของเขาก็เกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งนี้เราก็เกี่ยวข้องตั้งแต่กระเพาะจนกระทั่งมาถึงผิวหนังเราก็เกี่ยวข้องกับเขาอยู่อย่างนี้แหละแต่เรารู้จักอยู่เหนือมันรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่สมควรรู้จักลดรู้จักละรู้จักประมาณมีมัตตัญญุตาแม้แต่เครื่องกินเครื่องใช้โภชนะโภชเนรู้จักประมาณรู้จักเลือกเฟ้นเลือกสิ่งที่สมเหมาะสมควรเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ไม่ผลาญไม่พลาไม่เปลืองไม่เปล่าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเราจึงเป็นคนที่ปลอดภัยปลอดภัยขึ้นมาตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติอยู่กับเขานี่ไม่หนีโลกุตระมีลักษณะไม่ได้หนีมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันมีอินทรีย์ไม่บกพร่องและสามารถที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้เห็นมันทะลุปลุกโปร่งเหมือนเห็นแก้วไพฑูรย์ใสวางบนฝ่ามือแล้วเราก็ยิ่งมีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมองทะลุไอ้สิ่งที่เป็นอวัยวะน้อยใหญ่อินทรีย์ไม่บกพร่องเนี่ยทะลุเข้าไปผ่านกายเข้าไปถึงวิญญาณหรือเห็นจิตวิญญาณอาการของจิตของวิญญาณที่เป็นรูปเป็นนามสามารถจับได้ทันมีมุทุภูเตมีความแวววายของจิตมีความละเอียดละออของจิตเร็วขึ้นดีขึ้นแม้กระทบสัมผัสก็รู้ไวเหมาะแก่การงานไม่ต้องหนีการงานไม่ว่าการงานทางโลกหรือทางประจำวันที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราจะรู้ได้ว่าการงานนี้เป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาแล้วเราจะกระทําจนกระทั่งการงานนี้มันจะรู้สูงขึ้นเลยว่าเอ๊ะการงานนี้มันไม่เป็นสัมมาอาชีพนะมันเป็นมิจฉาอาชีพนะเราก็จะเลิกจะละจะลดลงมาตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยมรรคองค์8นะอันนี้ไม่ดีเปลี่ยนเถอะเมื่อเรากล้าหาญชาญชัยเราปรับปรุงตนเองได้มันก็จะเคยขับขยับขยับขึ้นมาเป็นอาชีพที่ดีลดลาภลดยศอะไรลงเราก็กล้าเราจะเห็นแก่กุศลเราจะเห็นแก่สิ่งที่เป็นสัจธรรมยิ่งขึ้นโดยรู้สัจธรรมของโลกเนี่ยหนีไปอยู่ป่าเขาถ้ำน่ะมันไม่มีสัจธรรมหรอกมันไม่รู้สัจธรรมของมนุษย์หรอกเพราะว่ายิ่งไปอยู่อย่างนั้นไปอยู่กับเสือสิงห์กระทิงแรดไม่ใช่เสือสิงห์กระทิงแรดในเมืองนะไปอยู่กับเสือช้างสิงสาราสัตว์อยู่ในป่านั้นน่ะมันไม่รู้สัจธรรมของมนุษย์สัจธรรมนี่มนุษย์น่ะเป็นผู้ที่ตราเป็นผู้ที่กำหนดสัจธรรมเนี่ยมนุษย์ไม่ใช่ไปเรียกว่าสัจธรรมคือธรรมชาติแล้วก็ไปอยู่กับป่าเขาลำนาวไพรว่านี่เป็นธรรมชาตินั่นคือสัจธรรมไม่ใช่สัจธรรมคือความจริงที่ประเสริฐเรียกว่าอริยสัจความจริงที่ประเสริฐแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ละเอียดละออไป เพราะเราอยู่อย่างมนุษย์มนุษย์สมบูรณ์มนุษย์ในสังคมมนุษย์สังคมโลกนี่แหละแต่เรารู้จักทุกข์และเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็ดับเป้าหมายดับตัวสำคัญตัวจำเป็นที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้คือดับกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ต้องไปดับจิตส่วนจิตสิเป็นสิ่งที่ให้ปรากฏอาศัยมันอย่างยิ่งด้วยจิตวิญญาณไม่จะเป็นของร้ายเร็วอะไรแต่สิ่งที่มาแฝงเป็นอาคันตุเกเป็นแขกจรที่เราเผลอไฟไม่รู้เรื่องไม่เคยศึกษาเราแยกมันไม่ออกด้วยมันปนเปเหมือนเจ้าเรือนเป็นเรือนจิตเรือนใจเหมือนเจ้าเรือนเหมือนเจ้าของจิตเจ้าของวิญญาณของเราทีเดียวเรามาแยกมันออกมีธรรมวิจัยแยกออกเรื่อยๆชัดเจนแล้วก็กระทำการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้านี่มาเรื่อยๆเราจึงจะเห็นจริงพิสูจน์ได้และเป็นสามัญญผลนะมีฌานเป็นสามัญญผลมีวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะเนี่ยเป็นสามัญญผลมีมโนมยิทธิเป็นสามัญญผลมีอิทธิวิธีเป็นสามัญญผลมีโสตทิพย์เป็นสามัญญผลมีเจโตปริยญาณเป็นสามัญญผลมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นสามัญญผลมีจุตูปปาตญาณเป็นสามัญญผลแม้ที่สุดมีอาสวัคคยญาณก็เป็นสามัญญผลเราเอามาพิสูจน์กันเรามาปฏิบัติกันว่าเป็นสามัญบอกแล้วว่าท่านตรัสแม้กับคฤหัสถ์ที่เป็นผู้มีอนันตริยกรรมซะด้วยซ้ำเพราะกล่าวไปใหญ่อย่างคนอย่างพวกเราไม่ได้ไปสร้างอนันตริยกรรมอะไรนักหนาขนาดพระเจ้าชาติศัตรูซะด้วยซ้ำเราทำไมจะศึกษาสามัญญผลนี้ไม่ได้วันนี้เป็นสามัญญผลยืนยันพระพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นสามัญญผลที่เห็นประจักษ์สูงขึ้นมาเป็นตามลำดับจนถึงอาสวัคคยญาณเป็นสูงสุดอาสวัคคยญาณก็คือการถอนอาสวะของกิเลสแต่ละอย่างเราก็เรียนรู้เรื่อยๆจริงๆตามขั้นตอนแห่งศีลแห่งฐานะให้สอดส่องให้ลึกซึ้งถ้าผู้ใดเรียนรู้ถูกทางแล้วก็จะเห็นชัดเจนจริงๆว่าเรานี่มีฌานอย่างน้อยก็มีฌานนี่ก็เบาได้พอสมควรแล้วฌานอย่างพุทธนะคืออยู่อย่างสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยแห่งวัตถุกามหรือวัตถุที่มันจะทำให้เราเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็สัมผัสเป็นปัจจัยลดสกายะลดทุกข์ลงไปได้ตั้งแต่ลดมิจฉาทิฏฐิว่าเราสัมผัสมันแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นอนิจจังแล้วก็เคยอธิบายฟังแล้วอนิจจังโดยปรมัตถ์ว่าเราสัมผัสสัมพันธ์มันอยู่นี่แต่ก่อนนี่โอ้โหสัมผัสปั๊บนี่แหมสปาร์กจิตของเรามีกิเลสอย่างนี้ทันทีประมาณเท่านี้นี่ก็สมมติให้ฟังเท่าใดก็ของแต่ละคนพอสัมผัสแต่ต้องจัดกับเหตุแห่งกิเลสเนี่ยโดยทวารทั้ง5เราก็สำรวมอินทรีย์ละศีลเราจะลดละอันนี้เนี่ยตั้งแต่กายละได้โดยกายไม่ใช่โดยวาจาเราก็จะลดละละเราลดจริงๆแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเป็นไตรลักษณ์แบบปรมัตถ์ซึ่งเราก็สามารถจะทำได้เมื่อรู้ว่าตัวเองทำได้เห็นเลยนะเป็นทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิลึกซึ้งขึ้นไปเป็นรอบๆนะไม่ใช่ทิฏฐิตื้นๆนะเป็นทิฏฐิความเห็นที่มันลึกซ้อนเข้าไปข้างในเลยว่าเราเห็นกายนอกด้วยเห็นกายในด้วยกายก็สัมผัสแต่จิตของเรานะมีการลดละตีแตกนิจจังสิเคยอธิบายมาให้ฟังแล้วว่าไตรลักษณ์ของผู้ที่ยกไตรลักษณ์ขึ้นสู่จิตเนี่ยไม่ใช่ไตรลักษณ์ธรรมดาไม่ใช่ไตรลักษณ์เป็นแบบวัตถุโลกที่มันเห็นอยู่ว่ามันเคลื่อนไหวมันไม่เที่ยงมันสลายไปต่อหน้าต่อตาสัมผัสได้โดยแสงสัมผัสได้โดยสิ่งที่แสงกระทบแล้วก็เข้าตาก็มันกระทบหูก็เป็นรูปเป็นเสียงอะไรเป็นมหาภูตรูปนี่ไม่ใช่นี่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่มันยึดติดอยู่ในใจเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่านี่เป็นกิเลสตามที่พูดนี่มันไม่มีตัวตนคำว่ากิเลสหรือคำว่าความยึดถือคำว่ารสอร่อย คำว่ากิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยไม่มีตัวตนบอกแล้วมันแฝงจิตเหมือนจิตเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาเราไม่มีตัวตนอัสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีรูปโฉมนมพันแต่เรารู้ได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศรู้ได้โดยจริงๆเมื่อเราสัมผัสอยู่แล้วเราก็เห็นเลยว่าเราตีมันแตกเป็นอนิจจังบอกแล้วอนิจจังประเภทที่บอกจับได้ว่าเมื่อกิเลสตัวนี้พอกระทบสัมผัสแล้วก็อนิจจังเหมือนกันนะโตขึ้นมากขึ้นอย่างนี้อนิจจังแบบนี้ไม่ใช่อนิจจังที่ลดละหน่ายคลายธรรมะของพระเจ้าเป็นไปเพื่อลดละหน่ายคลายเป็นไปเพื่อลดละหน่ายคลายนี่เป็นเป้าหมายเพราะเมื่อไปกระทบสัมผัสแล้วเราก็รู้ได้ว่าทำลายนิจจังแตกทำลายความเที่ยงแตกว่าประมาณหรือปริมาณเท่านี้แรงเท่านี้ที่เป็นกิเลสแล้วมันก็ลดลงไม่ใช่ว่าอนิจจังคือมันมากขึ้นเราก็รู้เลยว่าอนิจจังถ้าพบมันกระทบสัมผัสแล้วแล้วเราไม่มีวิธีการที่ดีสู้มันไม่ได้มันทำให้เรามากขึ้นเราก็จะรู้นี่เป็นปัญญานะเป็นปัญญาที่ผู้เห็นของจริงตามความเป็นจริงว่าเออประมาทไม่ได้นะเรากระทบสัมผัสอยู่กับมันนี่ถ้าขืนปล่อยปละละเลยนี่มันเอาเราอ้วนแน่เลยไม่ใช่อ้วนอะไรนะอ้วนกิเลสมันเอาเราอ้วนแน่กิเลสมันอ้วนขึ้นอย่างเห็นเลยนี่เรียกว่าเราเกิดตาทิพย์ถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะเราจะไม่มีตาทิพย์พวกนี้เราจะไม่มีญาณทัศนวิเศษพวกนี้นี่เรามีความเป็นทิพย์มีตาทิพย์ที่จะเห็นว่าเออกิเลสเราเกิดเพิ่มขึ้นหรือเรามีความสามารถทำให้กิเลสลดลงการทำให้กิเลสลดละนายคลายลงนั่นแหละเป็นความสามารถเป็นการเห็นพ้นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเข้าใจอ้อเราสามารถทำได้งี้มันทำได้จริงๆนะแม้มันจะลดลงไปครั้งหนึ่งเราก็พยายามทำอีกลดไปสองครั้งสามครั้งยิ่งจะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นยิ่งจะเข้าใจว่ามันทำได้ลดได้เพราะถ้าลดลงมาจนกระทั่งพ้นทุกข์เห็นทุกข์คือตัวการที่เราเป็นกิเลสขนาดใดก็แล้วแต่ซึ่งเราเองต้องเข้าใจของเราเองเราสมาทานกรรมฐานหรือศีลขนาดไหนขนาดไหนแล้วเราก็จะต้องลดต้องละให้ได้นะจะเอากายสูตรมาอธิบายให้ฟังกายสูตรนี่จะขยายความพวกนี้ประกอบสัมพันธ์ลงไปซึ่งเราก็ได้ฟังแม้แต่วิชา8 9ประการนั้นบรรยายมาแล้วก็ยังฟังก็ไม่ครบก็เดี๋ยวจะอธิบายเสริมไปมีเวลาก็ฟังเสริมนะถ้าฟังมาแล้วมีฐานมีบาดฐานพวกนั้นแล้วมันก็จะฟังการอธิบายพวกนี้ไปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ฟังคําอธิบายพวกนั้นมามันก็จะยากหน่อยแต่ก็คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราได้พูดกันและอธิบายกันมาบ้างแล้วไม่ใช่น้อยแต่อันนี้เอามาเรียบเรียงรวมกันอยู่ในหมวดในหมู่ที่อธิบายติดต่อกันมันก็ดีขึ้นกว่าละเอียดกว่าแต่อาละไม่เป็นไรเลยก็จะอธิบายไปอีกนะอนุนมันอัดอยู่ในเทปแล้วก็อยู่ในเทปพูดซ้ำก็ซ้ำอธิบายขยายความต่างๆกันไปบ้างก็คอยฟังดูนะอากายสูตรอยู่ในหนังสืออังคุตตรนิกายทศกนิบาตนะข้อ23ท่านชื่อว่ากายะสูตรนะฟังให้ดีกายะแปลว่าความประชุมเราเป็นนักธรรมะแล้วอย่าไปซื่อๆเซ่อๆอยู่แต่แค่ว่ากายก็คือเนี่ยเนื้อหนังมังสานี่คือร่างกายกายหมายความว่าความประชุมแค่ดินน้ำไฟลมแท่งก้อนที่เป็นเนื้อหนังมังสาจนกระทั่งถึงทุกชิ้นที่เป็นดินน้ำไฟลมที่มันรวมประชุมกันอยู่นี่แล้วเราก็เรียกแค่นี้ว่ากายนั่นก็ถูกแต่ว่านั่นเป็นของชั้นอนุบาลนะเป็นเรื่องร่างกายเรื่องของชั้นอนุบาลเพราะคำว่ากายคำนี้จึงจะต้องฟังให้ดีท่านทำไมถึงเรียกว่ากายสูตรแต่ว่าสูตรนี้ไม่ได้อธิบายแต่กายเท่านั้นอธิบายไปจะต้องถึงจิตถึงวิญญาณถึงสภาพปัญญาถึงสภาพกิเลสตัณหาขั้นสูงสุดไปเลยท่านก็เรียกคำว่ากายสูตรก็คือคำว่าความประชุมกายนอกกายประชุมนอกกายในกายประชุมในนี่เราเรียกอย่างง่ายๆประชุมในก็รู้ความประชุมของมันแล้วมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้พ้นทุกข์จนกระทั่งมันไม่มีทุกข์ ไม่มีเหตุแห่งทุกข์มันดับสนิทรู้ความดับเห็นความดับนั่นแหละเราเรียกว่าเรารู้การประชุมของทุกอย่างจนกระทั่งเราทำความประชุมหรือเห็นการประชุมนั้นอย่างสะอาดจิตวิญญาณมันก็เป็นสภาวะความประชุมอย่างหนึ่งเมื่อมันล้างกิเลสออกสะอาดสว่างสงบแล้วมันก็เป็นสภาพของนามธรรมจิตที่เป็นกายในกายที่เป็นสิ่งที่ประชุมอย่างละเอียดประณีตอนัตตาอสรีระไม่มีรูปร่างรูปโฉมนมพันไม่มีเนื้อมีตัวและไม่มีตัวตนแต่เรารู้ว่านี่คือจิตวิญญาณนี่คือจิตวิญญาณนี่แหละจิตวิญญาณอย่างนี้อาการอย่างนี้เราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวแม้มันหมดอาสวะนะมีปัญญาวิมุตติมีเจโตวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ก็เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวเห็นอยู่รู้อยู่จริงๆแม้มันไม่มีตัวตนแต่เราก็รู้ว่าจิตวิญญาณคือเช่นนี้เพราะใครจะมาโกหกเราว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มีเป็นสิผีเป็นสางเป็นเทวดาเหาะเหินเดินฟ้าลอยฟ้องอยู่บนศาลเจ้าอาศัยอยู่บนยอดไม้ใหญ่อะไรก็ต่างๆนานามาโกหกเราไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่าจิตวิญญาณคืออะไรเรารู้ชัดด้วยคนที่ไปฝากไว้บนยอดไม้ไปอยู่ศาลไปอยู่เสริญอะไรก็ไม่เห็นจับมาให้เราดูได้ไม่เห็นจะพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงเท่าเราเห็นเรารู้เราจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นที่แท้จริงๆเพราะเราจะไม่สงสัยเลยคนอื่นก็เถียงกันเรื่องจิตวิญญาณเราจะไม่สงสัยในเรื่องจิตวิญญาณเพราะการมาศึกษาทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องจึงเป็นศาสนาที่จับจิตวิญญาณได้รู้แม้กระทั่งความหมายคำว่าก๊อดคำว่าเทวะคำว่าพรหมพระพรหมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดก่อนศาสนาพระพุทธเจ้ามีพรหมมีพระพรหมพระศิวะมีพระนารายณ์มีพระอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะสมมติชื่อทางด้านตะวันออกกลางก็สมมติชื่อว่าพระยะวะโฮวาพระอลอพระอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเรียกว่าเป็นเทวะเป็นจิตวิญญาณและมีอำนาจยิ่งใหญ่อย่างไรเราก็จะเข้าใจเลยว่ามีอำนาจเป็นพระผู้สร้างผู้สะอาดผู้อะไรต่ออะไรได้ชัดเป็นความประชุมเรียกว่ากายะเพราะฉะนั้นในนี้ที่ท่านตรัสว่ากายสูตรจึงรู้ในความหมายอย่างนี้ให้ชัดเจนด้วยแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรัสตั้งสูตรชื่อสูตรว่ากายสูตรแต่ทำไมมันถึงขั้นละเอียดละออไปถึงอาการอารมณ์ของจิตปรารถนาลามกชั่วช้าอะไรนี่มีแต่อาการของจิตซึ่งจะละได้ด้วยปัญญาละได้ด้วยข้างในไม่ใช่ละได้ด้วยกายนะลองฟังดูดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่นะนี่ก็หนึ่งนะธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายมีอยู่นี่ก็อีกอันหนึ่งธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่นี่เป็นอันที่สามนี่เป็นประเด็นสำคัญสามประเด็นแล้วเดี๋ยวจะขยายท่านก็จะอธิบายแต่ละประเด็นประเด็นธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาประเด็นธรรมะที่ละด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายประเด็นธรรมะที่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้พอถึงขั้นถึงขีดละเอียดมันแล้วละด้วยปัญญาถึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นั่นเองเป็นประเด็นที่สามดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาเป็นไฉนนี่ประเด็นที่หนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรไรอันเป็นอกุศลด้วยกายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ควรแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัติไรๆอั อันอกุศลด้วยกายเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ควรแล้วกล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาเอาอ่านให้ฟังจบซะก่อนนะละด้วยกายด้วยวาจามันต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะมายืนยันข้อสังเกตข้อแม้เงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้เราจะเห็นชัดเจนว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาฤาษีชีไพรชัดเจนนะเอาต่อไปดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอวกอกุศลด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเป็นผู้วินยูใคร่ควรแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ควรแล้วว่ากล่าวอยู่ละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายโลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้โทสะซึ่งเหมือนกันจุดๆๆๆเหมือนกับเมื่อกี้แหละว่าโทสะก็อันบางคนพึงละโดยกายไม่ได้โดยวาจาไม่ได้เพิ่งเห็นชัดโดยปัญญาแล้วจึงละได้นะแล้วก็ละจุดๆๆก็ละไว้ที่มันก็ซ้ำนะโทสะแล้วก็โมหะจุดๆๆๆเหมือนกันโกฏะจุดๆๆๆเหมือนกันอุปนาหะจุดๆๆๆเหมือนกันมัคคะจุดๆๆๆปลาสะจุดๆๆเหมือนกันมัชริยะจุดๆๆดูกระภิกษุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้านะนี่ก็อีกนะก็เหมือนกันแล้วกับโลภะโทสะโมหะอะไรแล้วก็ความริษยาอันชั่วช้าอันนี้ยังไม่ได้เปิดพระบาลีดูว่ามันพระบาลีตัวนี้อะไรจะเป็นอิจฉาหรือว่าเป็นอะไรอื่นหรือเปล่าอิจฉาก็เป็นความริษยาก็ควรจะใช่นะเพราะว่าอันนี้วักไว้นี่อุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะที่จริงมันมีอิสาตัวหนึ่งใช่ไหมในนี้นั่นแหละอยู่ในหมวดนี้เนี่ยโกทะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัชริยะทีนี้นี่มัชริยะขึ้นไปแล้วก็อิสานี่มาขยายความแล้วยังก็รวมไปจนกระทั่งถึงตัวอื่นซึ่งคงจะเป็นความปรารถนาลามกนั้นคงจะเป็นพวกสโถนะสโถหรืออะไรก็ยังไม่รู้นะไม่ได้เปิดพระบาลีดูนะแต่คงไม่มีปัญหาอะไรแปลความเป็นภาษาไทยนี่ก็ชัดนะดูกระภิกษุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นะและต่อไปอีกขยายความที่ในสภาพลึกซึ้งก็ไปอีกอันนี้ละดีนะนี่ขยายความก่อนและอันหลังต่อไปอีกนี่ยิ่งชัดนะดูกระภิกษุทั้งหลายก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นไนดูกระภิกษุทั้งหลายคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีในโลกนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองทาสหรือคนเข้าไปอาศัยข ของคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองนะก็คิดเลยคิดว่าเอ๊ะเขาไม่น่าจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองเลยมันน่าจะเป็นเรานะว่างั้นหรืออย่างน้อยแค่ว่าคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเลยไม่อยากให้เขามีนี่มันก็ริษยาแล้วโดยที่เราไม่รู้สุจริตทุจริตของเขาแต่ทุจริตมันก็ไม่น่ามีแต่เขาสุจริตเขาก็มีของเขาได้เป็นธรรมดาธรรมชาติถ้าเขาสุจริตแล้วจะไปริษยาเขาว่าไม่ให้มีอย่างนี้เรียกค่อยอธิบายกันหรืออันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะอันเภสัชบริและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอท่านผู้มีอายุนี้ไม่พึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วช้าดูกระภิกษุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะได้ นี่ก็เทียบเคียงให้ฟังจึงจะละได้จึงละได้ นี่ก็ยกตัวอย่างคฤหัสถ์และสมณะเดี๋ยวค่อยขยายความต่อมาดูกระภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันนี้ความปรารถนาอันชั่วช้าลามกมันความต้องการอันลามกนี่ยังไม่รู้ว่าพระบาลีตัวนี้เป็นอะไรเดี๋ยววันหลังเปิดดูมาให้ฟังให้จำชัดๆแต่มันดีจำพระบาลีด้วยนี่มันหมายน้ำหนักมันดีนะความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธาแน่ตัวเองไม่มีศรัทธาจะไปปรารถนาต้องการให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีศีลแน่ลามกหนักขึ้นเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สดับมากตอนนี้ชักเก่งใหญ่เป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ชอบสงัดเป็นผู้เกียจคร้านย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเนี่ยมันกลับไปหมดมันโกหกตอแหลมีความปรารถนาลามกเห็นไหมตัวเองเป็นอย่างหนึ่งแล้วอยากจะให้คนอื่นเขารู้เราว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีใจไม่ตั้งมั่นย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาสามย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้ว่าเราว่าเป็นผู้มีปัญญาถ้าจะแถมลงไปว่าปัญญาดีก็ได้แต่ในพระบาลีเนี่ยท่านไม่มีคำว่าสุขแต่คำว่าปัญญาสามนี่ท่านใช้คำว่าทุบปัญญาเลยนะส่วนคำว่าปัญญานี่ท่านว่าปัญญาวัตตินะไม่มีคำว่าสุขนะท่านก็บอกว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าดูกระภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้อันนี้เราจะต้องสังวรให้มากพวกเราเนี่ยชักเหลิงๆกันอยู่นะทว่าจริงแล้วมีความปรารถนาชั่วช้าหรือปรารถนาลามกอยู่นะเดี๋ยวถึงตอนนี้อธิบายแล้วจะรู้ว่าเอ้นี่เราลามกแล้วจริงๆจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่าไปเป็นคนโกหกอย่าไปเป็นคนเบี้ยวอย่าไปเป็นคนที่สั่งสมแม้แต่โทษภัยอันมีประมาณน้อยแม้มันจะบอกว่าเอ้ยมันเล็กน้อยหรอกนะนี่เราก็ไม่ได้เจตนารุนแรงอะไรเราก็จะละเอียดละออแยบคายนะยิ่งเจตนาโดยตรงเลยคนไม่สิ้นอาสวะแล้วก็ไปพึงให้คนอื่นก็เข้าใจว่าเราสิ้นอาสวะอันนี้มันแย่เลยนะแค่ไม่มีศีลทุศีลแล้วก็ไปให้พึงคนอื่นพึงเข้าใจว่าฉันมีศีลช้าช้าช้าไม่มีศีลทุศีลแท้แท้ยังไม่ให้คนอื่นก็เข้าใจว่าตนมีศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวค่อยอธิบายดูกระภิกษุทั้งหลายหากว่าโลภะครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้โทสะโมหะไปจนกระทั่งหมดทุกอันนั่นแหละความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าทั้งหมดทั้งนั้นนะทั้งความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าอะไรพวกนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ฉันใดคือต้องตั้งใจฟังเพราะภาษานี่มันสั้นๆแต่มันคำความมันดีมันชัดกระจ่างอยู่ในตัวแต่สั้นมันต้องค่อยมาขยายความกันนะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโทสะก็ดีโมหะก็ดีจุดๆไปทุกข้อความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าก็ดีจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ครอบงำนี่ไม่หมายความว่าดีหรอกนะถูกกิเลสตัณหาลามกพวกนี้ครอบงำอยู่นะดูกระภิกษุทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปตอนนี้ไม่ครอบงำแล้วนะหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนี้นั้นเป็นไปหากว่าโทสะโมหะจุดๆๆทุกข้อนั่นแหละจนถึงความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำภิกษุนั้นเป็นไปภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดตอนนี้ย่อมรู้ชัดโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ผู้ใดก็แล้วแต่เป็นท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้โทสะโมหะจุดๆๆหมดทุกข้อนั่นแหละความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าไปจนถึงสิ้นสุดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้นะสิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่เราแล้วนี่เราก็รู้ว่าเราไม่มีท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นโทสะโมหะจุดๆๆความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้จบกายสูตรนะสูตรนี่มันก็สั้นๆอย่างนี้แหละใครอ่านก็อ่านภาษาไทยออกก็อ่านออกทุกคำอยู่ในนี้ว่าอ่านได้แต่อ่านแล้วมันจะรู้คำว่ารู้นี่รู้ความหมายรู้ลึกซึ้งแค่ไหนนอกจากรู้แล้วจะเอามาปฏิบัติเอามาเทียบเคียงเอามาอ่านตัวเองนี่ถูกไหมถูกความหมายตรงไหมมีความพิสดารเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอย่างไรมันไม่ง่ายนักลองฟังดูแล้วจะรู้นะเอาอันแรก นะเอาอันหยาบก่อนที่เรียกว่ากายนี่ธรรมะอันพึงละด้วยกายแล้วจะเห็นข้อสังเกตแล้วจะเห็นข้อที่เดี๋ยวจะอธิบายออกไปให้ดูว่ามันต่างกับศาสนาฤาษีหรือความหมายที่เราเคยเข้าใจมาง่ายๆตื่นๆแค่ใดนะเอาอันแรกดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาเป็นไฉนนะธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยกายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วได้กล่าวกับภิกษุอย่างนั้นได้กล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัติไรๆอาบัติใดก็อาบัตินั้นนะอันเป็นอกุศลด้วยกายเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นบุญญูใคร่ครวญแล้วกล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตดูกระภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาพออ่านจบแค่นี้คุณก็ตั้งใจฟังกันอยู่ทุกคนฟังตามแล้วก็เข้าใจตามที่คุณฟังอ่ะทุกที่คุณมีปัญญาทีนี้ก็อาตมาเองจะขอขยายให้ฟังว่าอาตมาเข้าใจนี่กว้างขวางลึกซึ้งนักจะต่างกับคุณมากน้อยแค่ไหนก็ลองฟังดูนี่ฟังไปเที่ยวนึงแล้วใช่ไหมไกลสุดเนี่ยฮะยังไม่ได้ฟังเหรออ้าวยังไม่ได้ฟังก็ฟังเลยนะอ้าวเริ่มต้นเมื่อเราบอกว่าละด้วยกายพึงละด้วยกายฟังแค่นี้ท่านฤาษีทั้งหลายก็บอกหวานเราก็เอาเนื้อก้อนแท่งนี้สิเอาวิ่งออกไปนะท่านบอกว่าธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายนี่ก็เอากายหอบหนีไปเลยจะละจากอะไรล่ะจะละจากไอ้กิเลสตัณหาอะไรเขาก็ไม่เข้าใจละเขาก็บอกว่าเขาจะละนะจะละจากลาภจากยศจะละจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะละจากอบายมุขก็เอาตัวนี้วิ่งหนีจุดไปเลยหนีให้มันห่างๆไปเลยแล้วก็ไปนั่งกดจิตกดใจสะกดจิตสะกดใจเลยอย่างนี้ใครไม่เข้าใจมั่งแต่อาตมาว่าเขาก็จะคิดอย่างนี้กันแล้วง่ายๆเอาข้อสังเกตข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าหาได้อธิบายแม้สั้นๆนี่แหละไม่มีความครอบคลุมอยู่ในนี้เสร็จเลยสั้นๆนี่พระพุทธเจ้าหาได้หมายความเช่นนั้นไม่การละด้วยกายไม่ได้หมายความว่าเอากายวิ่งหนีแต่จงละด้วยการกระทําบําเพ็ญกายที่มันทุจริตมาเป็นกายสุจริตนี่ต่างหากเล่าฟังให้ดีข้อสังเกตข้อที่1ไม่ใช่หมายความว่าเอากายวิ่งหนีสองข้อสังเกตข้อที่สองท่านตรัสชัดเลยดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่โดยวาจาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยกายฟังชัดไม่ได้วิ่งหนีหมู่ไม่ได้วิ่งหนีคณะไม่ได้วิ่งหนีเพื่อนไม่ได้วิ่งหนีคนไม่ได้วิ่งหนีของแต่เราต้องอาบัติเราสมาทานด้วยศีลว่าเราจะละแล้วกายเราจะไม่ไปกระทำการละเมิดให้เป็นทุจริตทุจริตคืออะไรมีความหมายนะทุจริตคือเราเองเราจะไม่ถ้าวาดเรามือเราจะไม่ไปแตะต้องอย่างเช่นว่าเราผู้หญิงผู้ชายเราจะไม่แตะกายกันเอาก็จงต้องรักษากายนี้เป็นรูปหยาบเราจะไม่แตะไม่ต้องเราจะไม่ละเมิดโดยกายรูปกายอันนี้เราอย่าไม่ทำเราจะไม่ไปเด็ดพากพืชเขียวเราจะไม่ขุดดินฟันหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะเป็นข้อกำหนดที่เราสมาทานเราจะไม่ฆ่าสัตว์ก็เอามีดไปฟันเลยนี่เราไม่ทำละก็ละมันเป็นทุจริตจงทำอยู่ที่นี่แหละแล้วเราไม่ทำพฤติกรรมกายนั้นทุจริตเราไม่ทำเมื่อเพื่อนพรหมจรรย์เมื่อเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเป็นวินยูใคร่ควรแล้วไอ้คนนี้นี่หลายทีแล้วนะชักจะไม่เข้าท่าแล้วนะ ไม่รู้ตัวเองแล้วเนี่ยประมาทด้วยนะวินยูชนท่านจะคอยส่องดูคอยตรวจตราดูอย่างนี้ไม่เท่าทีต้องเตือนต้องช่วยซะแล้วใครควรแล้วท่านก็เตือนท่านก็บอกได้กล่าวกับภิกษุอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัติส่วนไรๆส่วนอาบัติไรๆก็อะไรก็ว่าไปที่ท่านตีหัวหมาเข้าไปแล้วนะนี่อาบัติเข้าไปแล้วนี่ไปด่าแม่เจ๊กเข้าไปแล้วนะนี่สำนวนโบราณนะไม่ใช่ไปว่าเจ๊กว่าจีนอะไรนะเป็นสำนวนฟังอะไรง่ายๆยกตัวอย่างประกอบไม่ดีแล้วนะท่านออกจากกายทุจริตนี้เถิดนะเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ควรแล้วกล่าวอยู่พอถูกพอมีผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่เป็นมิตรดีสหายดีเพื่อนดีได้ติงเตือนกันช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันให้เราได้ออกจากความละเมิดแห่งหลักเกณฑ์กรรมฐานหรือศีลซึ่งเป็นหลักแรกสังวรศีลแห่งจรณะ15เราก็ได้กระทำออกนะย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาที่จริงเราใช้วาจาบอกนะแต่เราละกายทุจริตที่จริงเราใช้วาจาบอกก็เตือนกันจริงกันความคลุกคลีเกี่ยวข้องด้วยมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เห็นปานชนีจึงเข้าใจได้ไหมว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่ศาสนาโดดเดียวเป็นศาสนาที่มีผู้ช่วยเหลือเฟื่อฟายเราถ้าเราไม่มีมิตรดีเราไปกระทำกายทุจริตเข้าใครจะช่วยเราเล่าแล้วเราจะช้านานไปอีกเท่าใดใครจะช่วยเตือนสติใครจะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้แก่เราเป็นศาสนาอ้างว้างว้าเวโดดเดียวเป็นศาสนาหยิ่งพยองจองหองอวดดีพระพุทธเจ้าที่ยืนยันตรัสกับพระอานนท์ความหมายนี้ไม่ใช่ตื้นเขินอานนท์มิตรดีสหายดีเพื่อนดีไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เท่านั้นมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์อานนท์ความหมายนี้ไม่ใช่ตื้นนี่เป็นศาสนาแห่งสังคมศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าศาสนาแห่งมิตรกัลยาณมิตรตาศาสนาแห่งสังคมศาสนาแห่งความสามัคคีธรรมมนุษยชาติไม่ใช่ศาสนาอย่างฤาษีที่เขาพบมาเก่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาปั๊บก็กลางสร้างกลางศาสนาฤาษีเอาตัวรอดเป็นยอดเดียวกันทั้งนั้นเห็นไหมว่าในท่านตรัสเนี่ยคำว่ากายะเป็นองค์ประชุมแม้แต่ความเป็นมนุษย์ความหมายกายะมนุษย์ประชุมกันอยู่และท่านสอนได้ซ้ำไปว่ามันพร้อมเพรียงกันประชุมมันพร้อมเพรียงกันเลิกมีความรู้อันใดควรบัญญัติก็บัญญัติอันใดควรไม่ควรบัญญัติอย่าบัญญัติอันใดที่ศาสดาบัญญัติแล้วอย่าไปเพิกอย่าไปถอนอะไรต่างๆนานาพร้อมกันนะอย่าไปมีปรารถนาลามกอะไรต่างๆนานาอยู่ในข้ออปริหายธรรมสอนไว้เรียบร้อยเป็นศาสนาแห่งสังคมเมืองเป็นศาสนาแห่งสามัคคีธรรมมนุษยชาตินะเพราะจึงไม่ใช่อย่างที่พูดแล้วตอนแรกว่าถ้าบอกว่าพึงละธรรมะอันพึงละด้วยกายแล้วเราก็เข้าใจใครก็เข้าใจความรู้มากรุกชั้นเดียวอย่างนั้นนะแล้วใครอยู่ในใจเนี่ยใครที่นั่งฟังเมื่อกี้นี้บอกละด้วยกายแล้วเราเข้าใจออกเลยทันทีอยู่ในใจว่าอ๋อพึงละด้วยกายแล้วก็นึกถึงเลยเออต้องปลีกตัวออกไปจากกองกิเลสท่านก็มีข้อแม้มีเงื่อนไขพระพุทธเจ้าท่านก็สอนถ้าเรามีกิเลสประดุจยังยางเหนียวมากมายเป็นไม้ที่ชุ่มด้วยยางแล้วยังแถมแช่น้ำอยู่อย่างนี้เรามันไม่แห้งแน่ๆมันเอายางออกไม่ได้แน่ๆนะมันชุ่มโชกเหลือเกินแล้วเราก็ไม่มีทางดิ้นเลยไม่มีลักษณะจะรีดยางเหนียวหรือกิเลสนี้ออกไปได้ท่านก็ว่าเอาละอย่างนี้มันก็จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำก่อนเพราะว่าเราเองทนไม่ได้เลยต่อน้ำนี่น้ำมันหุ้มพอกเรานี่โอ้โหเราดิ้นไม่ออกเลยเราเองเราอ่อนแอปอแปกปวกเปียกเลยถ้าถึงกาละเช่นนั้นฐานะของเราอ่อนแอปานฉะนั้น ท่านก็อนุโลมท่านก็บอกก็ออกไปแต่ต้องมีอาจารย์แล้วจะปล่อยให้ไม่มีสมาธิสมาธิก็คือปฏิบัติธรรมจนกระทั่งละถึงจิตนี่เป็นข้อแม้เงื่อนไขข้อที่หนึ่งสองตั้งมั่นมีความแข็งแรงมั่นคงพอสมควรแล้วจึงจะออกสู่ป่าอุบาลีสูตรเราก็เอามาอ่านกันชัดเจนแล้วยานี้ออกป่าไปผู้เดียวถ้าจะไปแล้วแล้วก็จะต้องมีอาจารย์มีพี่เลี้ยงมีผู้ที่รู้ผู้รู้หรือผู้สามารถที่จะดูแลปกครองเข้าใจแก้โรคแก้อาพาธทางกิเลสนี่แหละช่วยเหลือรักษาดูแลอบรมได้จึงควรไม่เช่นนั้นไปในป่าไม่มีสมาธิและไม่มีอาจารย์ไม่มีผู้ควบคุมดูแลสั่งสอนป่าจะเอาใจเธอไปเสียทั้งหมดแน่เธอไม่จมก็ลอยทราบซึ้งมั่งไหมจะให้ท่านตรัสอะไรกันมากมายนักหนาแล้วท่านจะตรัสความข้อไหนที่จะค้านแย้งกับสูตรที่ท่านตรัสพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราตรัสข้อนี้แล้วสูตรอื่นค้านแย้งสูตรที่เราตรัสท่านตรัสไปงั้นเหรอท่านว่ามีแต่ท่านตรัสบอกว่าเราสอนตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพานคำสอนของเราทั้งหลายสอดคล้องกับเป็นเหมือนกับลอยมาลัยไม่ค้านแย้งกันท่านยังยืนยันของท่านอีกเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีค้านแย้งเลยแต่เราเข้าใจไม่ท่วนอาตมาอธิบายธรรมะมานี่นะมีข้อแม้มีเงื่อนไขลึกซึ้งสลับซับซ้อนแต่สอดคล้องอาตมาขอยืนยันว่าสอดคล้องไม่ค้านแย้งกันปฏิเสธป่าอาตมาปฏิเสธป่าส่งเสริมหรือว่าอนุโลมไม่ใช่ส่งเสริมทีเดียวเพราะว่าศาสนาพุทธไม่ได้ส่งเสริมให้ไปป่าแม้แต่เอามาอ้างนักในอานาปานสติสูตรโน่นเนี่ยป่าเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลองฟางแม้แต่หางปลานิดหน่อยว่าลองฟางไอ้ลองฟางมันอยู่ไปในป่าช้าป่าที่เงียบไปสู้กับสิงสาราสัตว์ที่ไหนกันลองฟางมันหมายถึงบ้านคนเรือนคนที่มีการทำมาหากินนั่นมีฟางเอาไปกองเป็นลองฟางก็ชี้ให้ชัดแล้วมีป่าช้าป่าชัดป่าช้าป่าจะป่าขนาดไหนป่าช้าป่าที่เอาคนตายไปฝังป่าชัดป่าสงบบ้างพอสมควรไม่ใช่ป่าวรรณปรัดไม่ใช่ป่าที่เราชอบกันไปนั่นไกลเกินและสมัยโน้นก็บอกแล้วว่าบรรยากาศหรือภูมิประเทศสมัยโน้นมันเป็นสมัยที่มันยังมีป่าอยู่เยอะเหมือนอย่างนี้ไต้ที่เนี่ยนั่งอยู่ในป่าไม้ไหนก็ได้นี่ป่าไม้แม้จะป่าเล็กแค่นี้เราอีกหน่อยป่าปฐมโศกก็กว้างกว่านี้อีกหน่อยเราจะมีป่ามากกว่านี้แต่ก็ยังไม่เท่าสมัยโบราณเขาเพราะว่าเขายังไม่มีป่าคอนกรีตลุกล้ำมากเท่าทุกวันนี้ก็บอกได้ไปสิที่จริงความหมายของมันก็คือว่าจงไปที่ที่คุณปลีกเล่นไปจากเพื่อนฝูงพอสมควรไปหลังอาหารกินอิ่มๆแล้วจากหมู่ออกไปท้าทายเป็นแบบฝึกหัดเป็นข้อฝึกหัดข้อหนึ่งเป็นการให้ไปพิสูจน์ว่าคุณจะแข็งแรงแค่ไหนนะภายหลังพัดคืออิ่มข้าวใหม่ๆไปที่อยู่โน้นไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นถ้าไม่มีสมาธิพอที่จะสู้ได้ยังไม่มีอินทรีย์พละพอจะสู้ได้แล้วไปหามาเลยพับคออ่อนเขาเอียงอยู่ตรงนั้นเชื่อไหมโลกสามลูกเอาขี้หมากองเดียวเอาพนันกันเอาโลกห้าลูกเอาให้โลกห้าลูกเลยเอาเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเงินทองมาพนันกันเท่านั้นให้โลกเลยเป็นลูกๆเลยจะได้ไปครองโลกเลยทั้งลูกๆเลยเป็นแบบฝึกหัดสำหรับคนที่มีอินทรีย์พละฐานะพอสมควรซึ่งไม่ใช่ขั้นต้นบอกแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่พูดกับคุณว่านี่ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภายหลังพัดนนเนี่ยที่แจ้งลองฟางป่าช้าป่าชัดกุดปิดกุดเข้าไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติของมันไม่ใช่ผมดูถูกพวกคุณหรอกเพราะยังไม่ใช้นี่หนึ่งผมเคยบอกในเวลานอนอิ่มๆแล้วนะตื่นนอนขึ้นมาเช้าเช้าแจ่มใสลุกขึ้นมาสิบุพเพนิวาสานุสติญาณเตวิโชหรือว่าจะมานั่งทดสอบปาฏิหาริย์ในการตื่น ในตอนนั้นก็จงทำลุกขึ้นมาให้แจ่มใสแล้วก็อ่านดูเลยมันจะมานะขณะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันติดเรานัวเนียนัวเนียนัวเนียกับมันในอารมณ์ชอบหลับชอบนอนมันอร่อยมันเป็นอัศทะตื่นขึ้นมาสลัดดูสลัดประเดี๋ยวถ้าคุณยังอะไรอาวรณ์มากเดี๋ยวมันก็มาแล้วมาง่ายๆมันมามันไม่มากับสายลมด้วยมันมากับยิ่งกว่าสายลมไม่มันมาละเอียดกว่าสายลมมันวาบวาบวาบมาคุณประเดี๋ยวเห็นหน้ามันให้ชัดหนวดมันงงเลยนะมันพันนัวเนียคุณนี่คุณจะอ่อนป้อแปะเลยนะเห็นมันให้ได้สู้มันให้ได้หนึ่งเห็นสภาพนี้สองมีขบวนท่าฝีมือกระบี่จะมีฝีมือฝ่ามืออรหันต์ยังไงคุณก็ซัดมันเข้าไปนี่เขาเรียกในภาษาของหนังภายในกำลังภายในจะมีฝ่ามืออรหันต์เท่าไหร่คุณก็ซัดมันเข้าไปให้มันขาดกระจุยไปทีเดียวนะเรามีอิทธิวิธีแล้วเราก็ทำได้คุณก็ศึกษานี่แค่นี้ก่อนในขณะนอนมาอิ่มๆหรือว่านอนมาพอควรนะไม่ต้องถึงอิ่มจนคุณประมาณยากแม้ถ้าอิ่มจริงๆแล้วเราก็ขอให้นอนวันละ17ชั่วโมงอะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแล้วว่าความนอนนี่มันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันเต็มนั้นเราต้องประมาณวันละ6ชั่วโมงถ้าเผื่อว่างานการอะไรไม่มากนี่มันก็สมควรแล้วนะสำหรับเราว่าเราไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านนอนวันละ4ชั่วโมงก็เอาเถอะท่านเราไม่กินสีพระไม่เท่าท่าน6ชั่วโมงนี่ก็น่าดูแล้วนะเอามันไม่ไหวจริงๆ7ชั่วโมงเอ้า7ชั่วโมงก็เวลาหมึดๆลงมาหน่อยนี่ที่นี่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร6โมงขึ้นไปหรือว่าหมึดๆพอสมควรนะทุ่มหนึ่งอะไรก็นอนที่ทุ่มหนึ่งไปจนกระทั่งถึง2ยามมันก็ปาเข้าไป5ชั่วโมงแล้วนอนไปอีกถึงตี2 7ชั่วโมงแล้วตี3ครึ่งก็กดคอระฆังแถมอีก8ชั่วโมงกว่า8ชั่วโมงครึ่งถ้าไม่พอแล้วระวังมันอ้วกนะ8ชั่วโมงมันใช่น้อยเอาตื่นมาอย่างที่ว่านี่แหละเอาละคุณเองคุณไม่ไอ้นั่นนักหนาก็อย่าไปหัดให้มันนอนมากนะ2ทุ่มนอน3ทุ่มนอนถ้า3ทุ่มนอนก็นอนมาถึงตี3ครึ่งมันก็6ชั่วโมงครึ่งใช่ไหม3ทุ่มนอนมาถึงตี3ครึ่งนี่6ชั่วโมงครึ่งแล้วเอาะเอาะแล้วนะใช้ภาษาสมัยใหม่ไม่รู้มันเลวหรือมันชั่วนะเอาะเอาะนี่มันแสลงไปในทางหมายดีหรือหมายชั่วไม่รู้มันนะ6ชั่วโมงครึ่งเอาะเอาะแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาสลัดทุกอย่างจำใสนอนมาแล้วนะนั่งให้มันไม่มีทีนะมีท่ากินซะมั่งหัดฝึกดูสิมีขบวนท่ามีฝ่ามืออรหันต์ยังไงซัดมันลงไปดูสิให้มันกระจุยกระจายจำใสติดต่ออย่างนี้ก่อนเป็นหนึ่งสองมันนั่งอยู่เนี่ยทำงานเพลียหน่อยบ้างอะไรเนี่ยพอตกภาคเย็นเรามีปาฏิหาริย์ในการตื่นกันมาปาฏิหาริย์ในการตื่นมันมามีปาฏิหาริย์ในการหลับแล้วเชื่อแล้วว่าคุณมีปาฏิหาริย์ในการหลับเชื่ออาตมาเชื่อแล้วท่านทั้งหลายมีปาฏิหาริย์ในการหลับไม่เอาไม่มีปาฏิหาริย์ทั้งที่ดูหน้าอยู่เลยนี่หลัดเลยนะแม่ไวเหลือเกินมีปาฏิหาริย์ในการหลับยิ่งกว่าฝ่ามืออรหันต์ต่อหน้าต่อตาเชื่อแล้วล่ะนะเพราะงั้นเรามาสร้างปาฏิหาริย์ในการตื่นในนัยยะที่สองนัยยะที่หนึ่งก็ทำเองไม่ได้มีใครเกี่ยวข้องในที่ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวไม่ต้องอายใครอยู่ในที่มืดด้วยตื่นเช้าๆเนี่ยมองเข้าไปไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายไม่มีอะไรรบกวนยิ่งกว่านี้นะพอตอนเย็นยังมีเสียงรบกวนยังมีอะไรบ้างด้วยซ้ำไอ้ตอนนั้นยิ่งไม่มีอะไรรบกวนยิ่งสู้อย่างแข็งแรงแล้วก็นอนพักมาแล้วด้วยเอาหน้าสู้นะนั่นเป็นอย่างอ่อนอย่างกลางก็ปฏิหาริย์ในการตื่นมานั่งต่อหน้าเพื่อนฝูงนี่ระวังนะแกใครมันก็รู้ทั้งนั้นนั่นมาแสดงปฏิหาริย์ในการหลับนี่มันไม่น่าดูนะก็รู้กันอยู่มันก็มีหิริโอตปะมันก็มีอะไรก็สู้ฝึกไปมีผู้ควบคุมคอยดูแลคอยแนะคอยนำคอยบอกคอยจี้คอยชายอ้าวว่าเข้าไปขนาดนี้มันยังขนาดนี้เพราะฉะนั้นขนาดที่สามโน่นที่แจ้งล้อมฟางป่าเขาถ้ำหรือว่าในกุฏปิดกุฏเข้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะว่ากันไปที่ที่คุณเหมือนกันกับตอนที่เราตื่นนอนนะแล้วเราก็สู้ด้วยคนเดียวอ่ะโดยที่ไม่มีใครที่จะเห็นจะรู้เลย ไม่ต้องละอายไม่ต้องหิริไม่อายใครนี่จะเป็นยังไงมันก็ระวังยากไม่มีข้างนอกอำนาจนอกบังคับเดียวๆเลยนะนี่ช่วยตัวเองเลยนะตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราแล้วนะแล้วท่านท้าทายให้ด้วยว่าภายหลังพักกินข้าวอิ่มใหม่ๆพ่อคุณกำลังกินข้าวอิ่มใหม่ๆแล้วใครก็รู้ดีด้วยสามัญสำนึกหนังท้องตึงท่านมีคำบังเพลแล้วพอหนังท้องตึงแล้วเป็นไงหนังตามันก็หย่อนแน่ๆง่ายๆเลยมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นะเพราะงั้นท่านท้าทายถึงขนาดมีสภาวะแวดล้อมนี่เป็นข้อสอบนะเป็นข้อแบบฝึกหัดแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจในบทเรียนหรือว่าหลักการอะไรของพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจต้นกลางปลายอะไรนี่เอามาอธิบายให้ฟังนี่มันมีต้นกลางปลายนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าขนาดขั้นนี้คุณมีอินทรีย์พระทุกขนาดจะสู้ได้ขนาดนี้จะทำแบบฝึกหัดนี้ได้เชิญแต่ยังไม่ชี้แต่ใครสามารถรู้ตัวว่าขั้นนี้เราทำได้ก็จงเชิญที่แบบฝึกหัดพระเจ้าท่านว่าไว้แล้วท่านทำโจทย์ไว้ให้แล้วอ่ะแล้วก็ไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็ฟาดฟันด้วยฝ่ามืออรหันต์เลยกิเลสนิวรณ์อะไรก็ไม่เข้าโดยเฉพาะหน้าไอ้มันจะนั่งหลับทีนมิทะเป็นตัณหาในภพนั้นซึ่งไม่ใช่อินทรีย์พละย่อยๆหย่อนๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ค่อยไปทำนี่ก็อธิบายแซมพวกเราให้ฟังให้เห็นเด่นชัดนะว่ามันมีอะไรพิสดารกันแค่ไหนนะแม้แต่เรื่องอย่างนี้เพราะเราก็เข้าใจไม่ได้ว่าออกป่าออกเขาออกถ้ำพูดกันมาสำหรับพวกเราคนอื่นก็ยิ่งไม่ได้ฟังอธิบายพิสดารลึกซึ้งขนาดนี้เขาก็หาว่าเรานี่มาล้มจารีตประเพณีมาล้มล้างที่เขานับถือกันมาแล้วต้องเป็นร้อยปีอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วเขาก็หลงกันว่าเป็นอรหันต์อรหันต์เขาก็หลงกันเลอะกันทั้งๆที่ไม่ได้เข้าทางเท่าไหร่เลยไม่มีมรรคองแปดกันอย่างชัดเจนมรรคองแปดไม่ใช่ทฤษฎีตื้นเขินไม่ใช่ทฤษฎีตื้นเขินนะปราชญ์เอกเป็นผู้ค้นพบนะถ้ามันง่ายเกินไปเจ้าต้องไปใช้สัพพัญญุตญาณทำไมใครมันก็คิดออกและพวกเราเนี่ยทั้งนั้นนะครับคิดออกปฏิบัติยังไงสมาธิก็เป็นนั่งหลับตาใครก็รู้จะมีรายละเอียดอีกบ้างก็ไม่มากไม่มายแต่มรรคองแปดนี่สินี่ยังไม่รู้เลยว่านี่จะเก่งพอที่จะสอนมรรคองแปดนี้ไปได้จนกระทั่งก่อนตายนี่มันจะชัดเจนไหมแต่ก็จะพยายามที่สุดเพราะว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้นี่เป็นมหาสมบัติเอกอาตมารับกับคุณยืนยันกับคุณได้ว่าอาตมาไม่ได้สมบัติอะไรมาจากสมเด็จพ่อมากมายนักหรอกแต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสมบัติของสมเด็จพ่อนี่คืออริยสัจ4เนี่ยรู้ทุกข์ให้ชัดว่านี่เป็นทุกข์ซึ่งมันรู้ไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วแม้แต่ยิงลูกศรกันที่รู้กุญแจร้อยดอกหรือว่าจักเส้นผมให้เป็นร้อยแฉกให้มีแต่ละแฉกก็เท่ากันเนี่ยไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกแล้วก็มาดับฆ่าเหตุแห่งทุกจนกระทั่งหมดเหตุเมื่อหมดเหตุแล้วทุกย่อมเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเพราะว่าเรามีการเกิดอยู่เรายังไม่ตายเนี่ยมันมีทุกแต่เป็นทุกที่เราทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากและเราแน่ใจด้วยว่าเหตุแห่งทุกคืออาสวะอนุสัยต่างๆที่เป็นตัวเหตุแห่งทุกเราถอนสิ้นแล้วดับสนิทตั้งแต่เป็นเพราะฉะนั้นที่ถึงเกิดอยู่จึงเป็นการเกิดด้วยทุกธรรมชาติเป็นกายิกทุกเป็นเจตสิกทุกเจตสิกทุกโดยตรงก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเท่านั้นเองที่มันจะเป็นทุกโดยธรรมดาธรรมชาติธรรมดาที่เราอยู่เหนือมันแล้วเพราะบางทีจะร้องโอดโอยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะร้องโอดโอยด้วยว่ามันทุกเราทุกขเวทนาแล้วอานนท์เพราะฉะนั้นที่ถึงเกิดอยู่จึงเป็นการเกิดด้วยทุกธรรมชาติเป็นกายิกทุกเป็นเจตสิกทุกเจตสิกทุกโดยตรงก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเท่านั้นเองที่มันจะเป็นทุกโดยธรรมดาธรรมชาติธรรมดาที่เราอยู่เหนือมันแล้วเพราะบางทีจะร้องโอดโอยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะร้องโอดโอยด้วยว่ามันทุกเราทุกขเวทนาแล้วอานนท์เราจะนอนพักเราจะนั่งพักอะไรก็ตามแต่ตามที่ท่านตรัสท่านก็ตัดความจริงเพราะเรายังไม่หมดรูปนามขันธ์5ย่อมมีทุกธรรมชาติแต่เราไม่มีตัวเหตุแห่งทุกข์ที่จะพาไปอย่างงมงายหลงเกิดมาเอาทุกข์อีกอย่างโง่ๆหรือเราจะมาเอาอีกเป็นพระโพธิสัตว์นี่ท่านก็ไม่มีปัญหาท่านเอานะท่านยินดีมาสู้กับทุกข์นะ อย่างนี้เป็นต้นเป็นสมบัติที่ลึกซึ้งมีมรรคองค์8นี่เป็นตัวทางปฏิบัติอันละเอียดละออไม่ง่ายไม่ใช่พูดกันวันสองวันรู้เรื่องไม่ใช่นะนี่แหละเป็นมหาสมบัติเป็นอริยสมบัติไม่มากแต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินบอกแล้วสมเด็จพ่อให้มาอาตมาศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติซึ่งในชาตินี้อาตมาก็ไม่ได้เคยไปเรียนกับใครนี่เป็นหลักฐานยืนยันอยู่ไม่ใช่ว่าพูดโอพูดอวดกับคุณไม่ใช่ว่าเที่ยวไปลบหลู่ใครต่อใครใครอธิบายมรรคองค์8อย่างที่คุณได้ฟังนี่มาบ้างที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหลักฐานว่าเขาอธิบายมรรคองค์8อย่างอาตมาอธิบายให้พิสดารชี้ชัดยืนยันว่าเป็นทางเอกที่แท้จริงเป็นอริยสัจ4เป็นหนึ่งใน4ในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งเป็นทฤษฎีเอกที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้อริยสัจ4เขาพูดถึงเหมือนกันโดยภาษาบัญญัติและความรู้ที่พอมีบ้างแต่ไม่รอบท้วนไม่ครบถ้วนอาตมาไม่ใช่รู้คนอื่นขอยืนยันนะขอยืนยันมันกว่าจะเห็นว่ามันแตกต่างจากฤาษีชีพรายที่พอบอกอย่างนี้แค่นี้บอกธรรมะละโดยกายก็เอากายไปออกไปจากภาคจากอันนั้นก็บอกแล้วว่ามีข้อแม้ของพุทธเจ้านาที่พูดไปแล้วจะออกไปห่างภาคจากวัตถุกรรมห่างภาคจากสิ่งที่มันเราทนไม่ได้สัมผัสแตะต้องอยู่เราก็สดทนไม่ได้ห่างไปก่อนแล้วก็ไปสั่งสมบารมีจะมีอาจารย์ควบคุมดูแลฝึกปรือจะทำยังไงที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้รู้สึกว่าแข็งแรงรู้เท่าทันจนกระทั่งเข้ามาปฏิบัติมรรคองค์8จะเป็นของยืนยันแล้วเราไม่ต้องไปเจตนาพบกับมันหรอกไอ้สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในสังคมโลกมนุษย์นี่แหละตั้งแต่อบายมุขไปจนกระทั่งถึงอัตภาพอัตตาต่างๆมันอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละเต็มดื่นอยู่นี่แหละแล้วเราก็มาสู้กับมันมาพิสูจน์ที่ว่าเราอยู่บนมันเหนือมันมันจะมีฤทธิ์แรงแค่ไหนเราก็มีฝ่ามืออรหันต์ที่แท้มีขบวนธาตุจอมกระบี่ที่จะฟาดลงไปอย่างชนะจนมันไม่สามารถที่จะหือเลยสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจจริงๆไม่มีหวั่นไหวไม่มีคลอนแคลนไม่มีฟุ้งไม่มีดับสนิทเลยแม้กระทบสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนี้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามไม่มีอาการกิเลสกลางละเอียดจนอนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสโผล่ขึ้นมาเลยจึงจะรับรองตนว่านั่นคือรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวว่าเป็นวิมุตติไม่เกิดอีกกิจนี้ไม่ต้องทำอีกเด็ดเดียวชัดเจนของพระพุทธเจ้าทุกปานฉะนั้นไม่ใช่หนีแต่บอกแล้วว่ามีข้อแม้นั้นแต่ถ้าใครมีบารมีแล้วไม่ต้องหนีแม้แต่ท่านให้ปฏิบัตินี่ตั้งแต่เป็นคารวาสปฏิบัติศีล5ศีล8มาตามกรรมฐานยากลางบ้านแต่ถ้ามีอาจารย์ควบคุมดูแลก็จะซอยศีล5ศีล8อธิบายแบ่งให้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่อาตมามาแบ่งมาซอยให้ปฏิบัติกันแล้วก็ได้พิสูจน์กันได้อย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะขยายความกันอีกเพื่อที่จะให้รู้พิสดารตั้งแต่แม้แต่กายธรรมะอันละโดยกายไม่ใช่วาจาธรรมะอันละโดยวาจาไม่ใช่โดยกายและธรรมะที่ละโดยกายไม่ได้วาจาไม่ได้แต่ต้องละด้วยเห็นชัดด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้และในปัญญาอย่างไรก็จะได้สอดซ้อนชัดเจนให้เราเห็นเรารู้เราจึงจะไปถึงที่สุดกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ ที่จบลงไปนั้นเป็นการอบรมธรรมะเช้าประจำวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2526เรื่องกายสูตรและต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมะเย็นต่อจากภาคเช้า เอาเรามาอธิบายกายสูตรต่ออีกนะและเรากำลังอธิบายอยู่ในภาคแรกอยู่ในวรรคแรกที่ว่ากายสูตรที่ท่านหมายอยู่3คือว่าธรรมะอันพึงละได้โดยกายไม่ใช่โดยวาจาละโดยวาจาไม่ใช่โดยวาจาเป็นเรื่องของกายเรากำหนดสมมุติหรือว่ามีสภาพที่เรียกได้ว่าเราละโดยกายนะ อันหนึ่งก็ธรรมะอันบุคคลพึงละได้โดยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายนะอีกอันหนึ่งก็เป็นธรรมะอันพึงละได้ด้วยกายก็ไม่ได้วาจาก็ไม่ได้หรือไม่เอาอย่างนั้นนะมันเกินไปกว่ากายเกินกว่าวาจาแล้วมันไปอยู่ที่ใจนะเพราะอยู่ที่ใจนี่เราต้องพึงละพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ในวรรคแรกไม่ใช่ในวรรคแรกในประเด็นแรกที่บอกว่าธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจานั้นก็กำลังวิเคราะห์กำลังตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์วิจัยให้เห็นถึงความชัดลึกพิสดารอะไรต่างๆนะตั้งแต่ที่ท่านบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้นะเป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยกายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัติอะไรอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลด้วยกายเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนใคร่ครวญแล้วกล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตดูกระภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็บอกแล้วว่าทั้งๆที่เพื่อนพรหมจารีนี่เขาชี้ด้วยการบอกว่านี่เธอต้องอาบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอาบัติไรก็แล้วแต่อาบัติไรๆอาบัติอย่างใดอ่ะก็บอกอาบัตินี้นี่มันทุจริตกายของเธอแล้วนะออกจากทุจริตกายนี่เสียจงเข้าสู่สุจริตกายเสียนะก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วเมื่อเช้านี่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอากายนี่พลากห่างจากสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะพึงละด้วยกายไม่ใช่นะอย่างนั้นก็ได้อธิบายซ้อนให้ฟังแล้วว่าก็เป็นด้วยถ้าเผื่อว่ามันหนักหนาจนกระทั่งเราเองเราต้องพลากจากกามปัตถุกามหรือว่าพลากจากไอ้สิ่งที่มันไม่ไหวแล้วมันเราเองเราอินทรีย์พละอ่อนเหลือเกินเราต้องพลากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำดังกล่าวแล้วอะอย่างนั้นก็ด้วยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าปรมัตถ์ปรมัตถ์อะไรหรอกยังไม่ได้เข้าขีดขั้นของนักปฏิบัติธรรมที่จะเป็นการละลดจริงๆอะไรไม่ใช่นะเพราะว่ามันอ่อนแอเหลือเกินด้วยเหตุนี้เองการที่จะวิ่งหนีก็ไปที่โน่นที่นี่พรากห่างไปเป็นลัทธิหนีโลกลัทธิหนีไม่สู้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแม้จะเป็นทางนอกอันนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่กำลังเข้าข่ายของศาสนาพุทธที่ชื่อว่าโลกุตระเพราะว่ามันยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องชัดเจนเลยนะมันทัศละได้กายท่านก็หมายเอากายกรรมหมายเอาสิ่งที่จะสัมผัสแตะต้องอยู่ก็ตามสิ่งที่ประพฤติของเราที่มันเป็นสภาพที่มันละเมิดตามที่เราได้สมาทานตามหลักตามเกณฑ์ตามการกำหนดว่าเราจะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ให้มันละเมิดไม่ให้มันเกิดเรียกว่าเราจะเว้นเราจะละเว้นนะเราจะเว้นเราจะละเว้นเราจะเว้นขาดเราจะมีเจตนางดเว้นนะเวรมณีเนี่ยเจตนางดเว้นอยู่ทีเดียวเราจะทำเช่นนั้นดังที่ยกตัวอย่างประกอบอะไรต่ออะไรไปแล้วได้ตั้งข้อสังเกตได้ฟังอย่างนี้หนึ่งอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็บอกว่าศาสนานี้อยู่กับสังคมมีมิตรดีเพื่อนดีสหายดีละโดยกายก็คือว่านี่เราเกิดกายทุจริตแล้วแม้เราไม่รู้ด้วยตนเอง พื่อนก็จะชี้แนะให้หรือเรารู้ด้วยตนเองเราก็รู้ว่านี่กายทุจริตของเราแล้วเราก็พึงหยุดพึงพลาดพึงหยุดประพฤติอันนั้นกายกรรมอันนั้นสภาพที่ไม่ดีอันนั้นหยุดเลิกทำให้เป็นกายสุจริตตามที่เราเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่แล้วทำให้ได้โดยกรรมวิธีใดๆโดยอิทธิวิธีใดๆที่สามารถก็ต้องพยายามก็ทำโดยการอดทนข่มฝืนก็เอาจนกระทั่งสามารถที่จะปรับจิตใจลดจางคลายได้ยิ่งดีใหญ่บอกแล้วว่าเอาเราอบรมกายอบรมวาจาสังวรควบคุมกายควบคุมวาจาอยู่นั่นน่ะเราก็ได้อบรมจิตเคยย้ำเคยแนะนะเคยชี้บอกเสมอเรื่องการที่มีศีลและก็ศีลนี้เป็นกุศลศีลเป็นกุศลหรือศีลเป็นสุจริตนี่แหละศีลเป็นกุศลก็คือเราปฏิบัติตามที่เราสมาทานแล้วแล้วเราก็ทำได้เป็นกุศลไม่ละเมิดไม่ผิดศีลศีลไม่ขาดศีลไม่ทะลุศีลไม่ด่างศีลไม่พร้อยอะไรก็แล้วแต่ศีลเป็นกุศลจนกระทั่งถึงจิตเนี่ยมาทำได้แล้วจิตของเราก็ไม่เดือดไม่ร้อนไม่ลำบากลำบนอะไรมันจะไม่เดือดร้อนแม้กระทั่งข้างนอกนะข้างในก็ไม่เดือดไม่ร้อนจิตใจของเราจะรู้สึกว่ามีวิตกวิจารอะไรก็ทำเข้าไปศีลเป็นกุศลและเกิดผลต่อเนื่องไปเป็นอวิปปิสารคือไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจกับทั้งนอกทั้งในอ่ะทั้งเดือดเนื้อร้อนใจไม่เกิดความอวิปปิสารหรือไม่ใช่ไม่เกิดความอวิปปิสารเกิดสภาพอวิปปิสารคือไม่เดือดเนื้อร้อนใจอวิปปิสารวิปปิสารแปลว่าความเดือดเนื้อร้อนใจอวิปปิสารแปลว่าความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนี่เป็นฌานที่หนึ่งนะศีลที่เป็นกุศลกับอวิปปิสารนี่ได้แบ่งแล้วพยายามที่จะที่ชัดเนี่ยเห็นว่าเราปฏิบัติทำไปแล้วนี่เกิดผลถึงจิตอบรมกายก็ถึงจิตมันได้สภาพพอสมควรเห็นว่าเราได้พอสมควรนี่เราไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเกินการเราพอเป็นไปนะฌานที่หนึ่งมีวิตกมีวิจารที่สองก็เกิดปราโมทจากอวิปปิสารแล้วก็จะถึงขั้นเกิดปราโมทแล้วก็ถึงเกิดสภาพปิตินี่เป็นความยินดีเป็นความพอใจเห็นดีเราได้ดีอะไรขึ้นมาได้ดีมากก็มากแต่ได้ดีน้อยอยู่ก็รู้ว่าดีน้อยอยู่และนี่เป็นฌานที่สองในลองกำหนดลองแบ่งดูให้ดีและตรงกันเราจะเห็นได้ชัดเจนสภาพภาษาก็มีสภาพตรงกันอยู่ยิ่งแปลเป็นไทยแล้วปิดปาโมดปิติก็แปลว่ายินดีทั้งคู่อ่ะฌานที่สามก็เกิดผลเนื่องต่อมาอีกมันดีขึ้นมันเจริญขึ้นนี่มันจะเป็นมาเรื่อยๆเพราะศีลเป็นกุศลก็จึงเกิดผลเป็นปัจจปฏิกิริยาลูกโซ่นะหรือเป็นปัจจยการจะเรียกเป็นอิทัปปัจจยตาก็ได้มันจะเนื่องต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาจากปิตินะก็เป็นปัสสัทธินะปราโมทย์ปิตินี่เป็นฌานสองทีนี้ปัสสัทธิกับสุขสงบละสุขก็สุขอย่างสงบละซึ่งเราก็เคยกำหนดกันแล้วว่าสุขอย่างฌานนี่ไม่ใช่สุขสมเสพนะเสพสมสุขสมนะไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขของฌานเนี่ยสุขของทางปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องสุขเพราะสงบจากกิเลสสงบจากอกุศลสงบจากทุจริตสงบได้แล้วก็รู้สึกเห็นเลยว่ามันเป็นสุขปัสสัทธิกับสุขจากปิติก็มาเป็นปัสสัทธิจากปัสสัทธิจะขึ้นสู่สุขสุขแล้วถึงขึ้นสู่สมาธินะตัวนี้เราเรียกสมาธิในสภาพของกิมมัธยสูตรเนี่ยอะไรเพื่ออะไรกิมมัธยะเพื่ออะไรเป็นอะไรความหมายความว่าอย่างนั้นกิมมัธยะก็คือว่าเราทำไปเพื่ออะไรเป็นอะไรมันก็เพื่อไปอย่างนั้นน่ะเพื่อจากศีลมาเพื่อความเจริญขึ้นเป็นกุศลจากความเป็นกุศลมันก็จะเกิดสภาพทำเป็นอวิปปิสารเป็นปราโมทย์เป็นปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสุขสภาพเหล่านี้มีสภาวะที่เราจะอ่านได้นะคุณ กาโมดมันก็อ่อนกว่าละปิติมันก็สูงขึ้นปัสสัทธิมันก็เป็นสภาพที่เป็นสงบอย่างนั้นสงบแล้วเราก็ตั้งมันเป็นสภาพที่เห็นเด่นชัดรักษาได้อะไรขึ้นมาก็เห็นอาการเสพอาการได้มันเป็นการเสพอยู่หรือเป็นการที่เสวยหรือรู้อารมณ์มันสุขมันเบามันว่างแล้วมันก็ตั้งมั่นขึ้นสมาธิมันเป็นจิตชัดๆละบอกแล้วความหมายของสมาธิที่เราเข้าใจชัดๆก็เป็นตัวจิตที่เป็นอธิจิตขึ้นมาจริงๆอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือความตั้งมั่นซึ่งไม่ได้แปลผิดอะไรแล้วพวกเราก็ได้ยินกันมามากแล้วเป็นสมาธิแล้วเราก็จะเกิดเลื่อนขึ้นมาเป็นปัญญาในความหมายของอันนี้เป็นฌานสี่นี่จะเห็นสภาพจริงจังชัดเจนพอสมาธิก็มาเป็นยถาภูตญาณทัศนะจากยถาภูตญาณทัศนะก็เป็นสภาพนิพพิทาวิราคะนะอีก3ตัวในฌาน4นี้เป็น3ลักษณะจัดอันนี้เข้าหมวดฌาน4เสียคือเป็นสภาพมันละจางคลายนิพพิทาวิราคะจางคลายเบื่อหน่ายปลดปล่อยออกจริงๆมันเป็นความสุขที่เห็นได้รู้ได้เป็นยถาภูตญาณทัศนะเป็นสภาพตั้งมั่นเป็นสภาพสมาธิเข้าเขตอุเบกขานะเข้าเขตมีปัญญามันเลื่อนเข้ามาหาความเป็นปัญญาจริงๆจนสุดท้ายก็สุดท้ายวิมุตติญาณทัศนะเราถือว่าเมื่อมันนิพพิทาวราคะวิราคะได้จางคลายปลดปล่อยปลื้มออกจนหมดเห็นเป็นยถาภูตญาณทัศนะเห็นชัดเจนแข็งแรงทรงสภาพเป็นสมาธิจริงสั่งสมลงเช่นนี้แล้วก็เกิดปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นศีลข้อใดก็ตามที่เราได้สมาทานและปฏิบัติเป็นกุศลเช่นนี้แม้แต่ในสภาพที่เราสมาทานโดยความหมายหยาบตั้งแต่กายถ้าจะทำอย่างนี้เราเรียกว่ากายสุจริตเราละเว้นอย่างนี้ออกที่เราจะละเว้นออกนะมันเป็นสภาพทุจริตแต่เราก็ทำไม่ได้ปรับปรุงไปจริงๆเลยให้ได้ตั้งมันให้ได้ถาวรให้ได้ต่อเนื่องให้ได้เป็นสมาบัติได้จนกระทั่งเป็นทิฏฐิตั้งมั่นทิฏฐิตั้งมั่นแล้วก็อยู่ได้ดีแล้วก็ค่อยจนกระทั่งรู้สึกว่าเรามันตั้งมั่นมันเป็นอเนญชาแล้วมันจะกลายเป็นอัตโนมัติเป็นปกตินะเป็นอัตโนมัติเป็นปกติเมื่อมันได้ตั้งมั่นจนกระทั่งเราไม่ต้องคอยระมัดระวังไม่ต้องคอยควบคุมดูแลแม้เราไม่ได้ตั้งใจไปรักษาไม่ตั้งใจระวัดระวังสิ่งที่จะเป็นไปกระทบสัมผัสแต่ต้องอะไรอยู่ที่นี้ถึงจิตเลยจิตมันก็ไม่เกิดอาการไม่เกิดอารมณ์ที่มันจะเป็นไปแต่ก่อนนี้มันถ้าเรารู้อยู่แล้วเราไม่ทำถึงแม้ว่าเราจะแตะต้องเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ด้วยสภาพกายใจเราก็เป็นความสมบูรณ์เป็นปกติศีลเป็นปกติถึงอย่างนั้นเราเรียกว่าวิมุตตินะเพราะฉะนั้นบางทีเราเจตนานะเราเจตนาจะทำกายกรรมเช่นใดเช่นใดกายกรรมเช่นนั้นบางทีถ้าเผื่อว่าจะต้องแตะต้องสัมผัสนี่เป็นกายกรรมที่มันหยาบเป็นรูปหยาบเราก็สามารถที่จะมีจิตอันบริสุทธิ์อยู่ได้เพราะเจตนาจะทำเช่นนั้นเช่นนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นเป็นเจตนาเท่านั้นไม่ใช่ทุจริตอะไรเราทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเราสนุกไม่ใช่เพื่อเราเสพทำลีลาท่าทีอย่างนี้อย่างนี้หรือแต่ต้องสัมผัสอย่างนี้อย่างนี้เพราะเราเสพนั่นไม่มีเมื่อไม่มีสภาพที่เราเสพไม่มีสภาพที่เราทำเพราะราคะโทสะโมหะอะไรรู้แจ้งอยู่ไม่ได้หลงผิดราไม่ใช่ราคะเป็นเหตุไม่ใช่โทสะเป็นเหตุทำอย่างเจตนาเพื่อผู้อื่นจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีรสมีชาติไม่ได้มีอาสาทะอะไรเช่นนั้นเป็นวิมุตแท้นะอันนี้สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตในกายทุจริตที่ชี้ให้เห็นก็ว่าของพุทธนี้ในกายไม่ใช่กายทุจริตในธรรมะอันพึงละด้วยกายเนี่ยที่ในที่ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยที่ชี้ให้เห็นชัดเจนก็คือว่าศาสนาพุทธไม่ได้วิ่งหนีนี่เป็นทางของมรรคองค์8โดยตรงจะเห็นได้ว่าลักษณะอธิบายพวกนี้มันไม่สอดคล้องมันไม่ตรงกับแบบฤาษีเมื่อเช้านี้ก็ได้ย้ำยืนยันให้ฟังแล้ว การปฏิบัติเช่นนี้ปฏิบัติด้วยมรรคองค์8นั่นไม่ใช่เอาร่างกายหนีเป็นแบบโลกันโลกันตะนี่แปลว่าหนีไปที่สุดโลกที่สุดโลกอยู่ที่ไหนจะวิ่งหนีไปให้สุดเลยไม่อยากจะอยู่ร่วมด้วยนี่เลยว่าหนีโลกแต่ศาสนาพุทธท่านไม่ต้องหนีท่านมีหลักการปฏิบัติประพฤติอย่างอยู่เนื้อมันเลยอย่างแท้ๆอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้และอีกอันนึงก็คืออันนี้จะไปขายความที่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนั่นอีกอันนึงอยู่ในตอนท้ายในตอนอธิบายตอนปลายจะมีที่เขาแปลความว่าคลุกคลีด้วยหมู่คณะซึ่งมันจะเห็นเด่นชัดว่าอันนี้มีหมู่คณะมีการคลุกคลีและมันก็สอดคล้องกับคำอื่นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ในมงคลสูตรอะไรอย่างนี้ที่เคยเอามายืนยันเสมอว่าศาสนาพุทธคลุกคลีคลุกคลีกับบัณฑิตถ้าไม่คลุกคลีกับพานผู้อ่อนผู้เยาว์ผู้ยังโง่ผู้ยังวุ่นวายคลุกวุ่นเดือดร้อนอยู่นั้นเราไม่คบหาเพราะพวกนั้นเขาไม่เอาเราอยู่กับเขาเราก็มีฤทธิ์แรงหรือเราอยู่กับเขาก็ไม่กระทาแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีอินทรีย์พละแล้วเราไปอยู่กับเขาก็ได้แล้วเราก็จะต้องแข็งขืนด้วยมันจะโต้ต้านกันทีเดียวมันจะทวนกระแสกันทีเดียวเขาทำเราไม่ทำเขามีกายทุจริตเราไม่ต้องทำกายทุจริตอย่างเขาอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องบางทีต้องชื่อว่าแกะดำอยู่ในหมู่แกะขาวเลยนะเราแกะดำนะเขาว่าเราแกะดำเหมือนนะเราก็จะต้องสู้นั่นเรียกว่าเราอยู่กับหมู่พานหมู่พวกที่คนโง่พานคำนี้ไม่ได้หมายความว่าอันธพาลที่เกกบเรเกเรเจ้าเจ้าจับหยาบคลายอะไรนั่นไม่ใช่หรอกนะก็คือเขายังเป็นอย่างนั้นแหละที่เขาไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีภาคปฏิบัติประพฤติละลดจางคลายเพื่อปรับปรุงกายวาจามโนเขาไม่ปรับปรุงแต่เราปรับปรุงเพราะฉะนั้นบางทีเราจำเป็นต้องอยู่เมื่อเราปฏิบัติธรรมแบบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอยู่อย่างธรรมชาติบางทีเราจำเป็นต้องอยู่ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้บางทีเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินก็วิ่งเข้ามาหาหมู่บัณฑิตอยู่กับหมู่บัณฑิตซึ่งไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะรู้กันว่าผู้นี้สมาทานอันนี้แล้วถ้าผู้ใดละเมิดผู้ใดที่จะยังมีอาการแม้กระทั่งผู้อื่นเห็นได้มีอาการที่ผู้รู้เห็นได้ผู้รู้เห็นสมควรก็จะติงเตือนก็บอกนี่เราเลิกเสียละเสียอย่างนี้จะทำเราก็จะบอกกันเมื่อบอกแล้วเราก็ออกจากทุจริตนั้นพึงออกพึงกระทำทำได้เป็นการดีอย่างที่ว่านี้เป็นการดีในการปฏิบัติประพฤติของพุทธจึงมีหมู่มีคณะมีมิตรดีเพื่อนดีสหายดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ไม่ค้านแย้งกันเพราะการคลุกคลีไม่ด้วยหมู่คณะที่เขาว่านั่นนะจะเอาแต่พรากเดียวเมื่อเช้านี้ก็ได้อธิบายแล้วได้ยกตัวอย่างประกอบแล้วแม้กระทั่งในเหตุผลต่างๆนานาว่าท่านชี้บอกว่าให้เป็นอยู่ปลีกเดียวอยู่สงบอยู่อะไรต่ออะไรบ้างอะไรต่างๆนานาพวกนั้นก็มีนะแต่ว่าก็เป็นการปฏิบัติประพฤติไปเช่นนั้นแหละไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ที่ไหนห่างๆไกลๆไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรใดกับใครเลยอย่างนั้นมันไม่สอดคล้องกับความหมายหลายแห่งหลายคำอธิบายหลายเรื่องหลายราวของศาสนาพุทธที่ท่านสอนเอาไว้แต่ไม่รู้กี่ทฤษฎีมันไม่สอดคล้องเราจะเห็นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ให้ทดสอบท่านไม่ได้ไปเคร่งเครียดจนเกินการจะออกไปสู่ในสภาพที่มันไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องกันบ้างก็เป็นได้นะเพื่อที่จะศึกษาอีกทางหนึ่งชนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะที่ละด้วยกายนะทำให้เราเข้าใจอะไรเพิ่มเติมนั้นที่กล่าวแล้วยืนยันต่อมาธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายเป็นไฉนนะดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องส่วนอาบัติไรๆอันเป็นอกุศลอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ควรแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุ เป็นผู้ต้องแล้วซึ่งส่วนอาบัติไรไรอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเป็นการดีหนอที่ท่านผู้มีอายุจงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูใคร่ควรแล้วว่ากล่าวอยู่ละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้เรียกว่าอันบุคคลพึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกรรมของวาจากรรมพระก็เตือนกันอันนั้นเป็นกรรมของวกายกรรมก็เตือนกันอันนี้เป็นกรรมของวาจากรรมก็เตือนกันมีสมาทานแล้วเรารู้อยากให้มันอบัติคารวาสก็เหมือนกันนะที่บอกว่าภิกษุดูกระภิกษุทั้งหลายอันนี้บทที่ท่านตรัสกับภิกษุเหมือนกับหลายสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับใครท่านตรัสกับคารวาสท่านตรัสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านตรัสกับราชกุมารท่านตรัสกับโพธิราชกุมารท่านตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็ท่านก็ตรัสก็เรียกผู้นั้นอย่างนั้นดูกระพราหมณ์ดูกระชื่อบางทีท่านก็ตรัสชื่อเรียกชื่อเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านก็ตรัสเรียกนำอันนี้ท่านสอนภิกษุท่านก็ตรัสกับภิกษุแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสูตรนี้ท่านภิกษุเท่านั้นปฏิบัติไม่ใช่อันนี้สูตรนี้กว้างนะสูตรนี้กว้างกายสูตรนี่ทุกคนปฏิบัติได้เป็นพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามนี้เท่านั้นละโดยกายละโดยวาจาเป็นธรรมะที่พึงละโดยกายละโดยวาจาทั้งนั้นแหละครหัสด้วยอย่าไปเข้าใจผิดว่านี่ท่านสอนแต่ภิกษุนั้นท่านบอกดูกระภิกษุทั้งหลายเราไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายเราคฤหัสถ์ทั้งหลายไม่ใช่นะอย่าฟังไปเข้าใจผิดเช่นนั้นท่านสอนแม้แต่บอกแล้วขั้นวิชา8วิชา9ประการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนคฤหัสถ์ซึ่งมีหลายสูตรสอนพราหมณ์สอนใครๆอยู่ในศีลขันธวรรคนี่ตั้ง13สูตรเนี่ยถ้าสอนใครต่อใครทั้งหลายคนเยอะแยะใครท่านก็ตรัสอย่างนั้นสอนกับพราหมณ์ท่านก็ตรัสว่าพราหมณ์สอนกับมานพอัปปัฏฐมานพท่านก็ว่ากับมานพดูกระอัปปัฏฐมานพสอนใครก็เหมือนกันอัปปัฏฐมานพก็สอนอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นไปจนกระทั่งถึงวิชาถึงศีลสมาธิฌานปัญญาหรือวิชาท่านก็สอนเหมือนกันปฏิบัติได้เหมือนกันปฏิบัติแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันนี่ก็ขอย้ำความเข้าใจซะก่อนประเดี๋ยวจะบอกว่านี่มันเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพุทธศาสนิกชนที่จะสู่โลกุตระทุกคนปฏิบัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องวจีทุจริตก็นัยยะคล้ายกันกับกายวจีพึงละโดยวจีก็นัยยะคล้ายกันโดยความหมายก็เหมือนกันปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติวจีไม่ใช่ว่าต้องหุบปากไม่ใช่มีวาจากรรมแต่วาจาเป็นทุจริตนะมันไม่ดีไม่งามอย่างนี้ไม่ควรพูดผู้นี้ไม่พูดปดแล้วจะแค่สมาทานว่าไม่พูดปดอย่างเดียวซะก่อนก็ได้บางทีเราจะต้องพูดคำหยาบคำเหยาบอะไรอยู่เพราะว่าเรายังอยู่กับหมู่คนหยาบเราจะไปดัดจริตพูดเพราะอยู่ในที่นี้ก็ต้องพูดกูพูดมึงพูดนั่นพูดนี่อะไรแล้วแต่ไอ้หงไอ้เหวอะไรก็แล้วแต่เราจะไปดัดจริตพูดแล้วเอาแต่คำจับคำโกหกซะก่อนเราจะพูดพอสูงกว่านั้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยละออกจากคำหยาบคำกล่าวเช่นนี้เราค่อยๆปรับมาแม้จะอยู่ในหมู่นั้นเราก็ทำตอนนี้บอกแล้วว่าเราจะเป็นแกะดำนะถ้าเพื่อนๆพวกฝูงมาอยู่ด้วยกันมาเราบอกไอ้กูมึงไอ้หาไอ้หงอะไรต่างๆนานาต้องพูดอย่างนั้นแต่ก่อนเราก็เคยพูดตอนหลังเราบอกอย่างนี้มันไม่สมบัติผู้ดีเราไม่เคยดีเราปรับเถอะเราสมาทานของเราขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะปรับเนี่ยเพื่อนฝูงมันก็จะบอกดัดจริตนะอะไรต่างๆนานาคุณก็ต้องทนเสียดสีทนส่อเสียดทนเขาประชดประชันนาเหมือนกันแหละทางกายที่เราจะกระทำเขาจะหาว่าเราแอคท่าทางกายเขาจะหาว่าเราไม่สัมผัสไม่แตะต้องไม่เกี่ยวข้องกายกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เขาก็ว่าเราดัดจริตใช่เราดัดจากทุจริตมาสู่สุจริตบอกเขาผู้ใดที่ไปทำอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วก็โดนเพื่อนแซวเอาหรือว่าแกล้งประชดประชันแดกดันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็บอกเขาได้บอกเราบอกโกงๆเลยว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราสมาทานศีลปฏิบัติ เราจะปฏิบัตินี่เป็นกรรมฐานของเราจะเรียกจระจริงๆเขาบอกว่าดัดจริตอย่างนี้เขาพูดดัดเขาว่าเราบ้างแล้วก็บอกใช่เราดัดจริตนะไอ้นี่มันทุจริตแล้วเราก็จะทำให้มันสุจริตนะมันทุจริตจริงๆนะเดี๋ยวนี้คำว่าดัดจริตมันเสียซะแล้วมันกลายเป็นคำเสียซึ่งที่จริงมันเป็นคำดีแต่ก่อนนี้แต่มันก็เป็นคำเสียเพราะคนมันดัดเกินไปมันเลยเถิดเกินกว่าที่ควรเกินกว่าที่ว่านะมันก็เลยกลายเป็นไอ้คนทำเกินมันก็ดูหน้ามันไส้เหมือนกันนะทำมันเกินภูมิเกินตนเกินฐานะเกินจริงอ่ะมันก็ดูเหมือนไส้มันก็เลยเป็นสภาพเสียน่าเกลียดนั่นก็ใช่ความหมายของการดัดจริตและหมายความว่าเกินไปแต่คำกลางๆดัดจริตนี่คือเปลี่ยนจากทุจริตมาเป็นสุจริตดัดมาปรับมานะแล้วก็ที่การมีเพื่อนมีฝูงก็เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเราไปปฏิบัติธรรมจะให้วาจามันสงบว่างั้นนะละเราจะละกิเลสหรือว่าละอะไรวาจามันสงบก็คือหุบปากไม่พูดแค่อย่างเดียวไม่ใช่ปรับแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะวาจาเราก็ระมัดระวังนะอย่างนี้เราสมาทานแล้วเราอย่าพึงพูดนะเราต้องดูอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรพูดไม่ควรกระทำเราก็พยายามรักษาดูเหมาะดูควรโดยกาลเทศะฐานะเก่งแล้วเราอาจจะพูดบอกแล้วเหมือนกับกายกรรมเมื่อเก่งแล้วเราสัมผัสแต่ต้องอย่างนั้นเพื่อผู้อื่นเป็นไม่ได้เป็นไปเพื่อเราเสพเราต้องการเราอร่อยไม่ใช่เพื่ออย่างนั้นแต่เราต้องบางทีมาถึงบทวาจาแล้วอย่างนี้เราก็พูดนะอย่างเมื่อกี้อาตมาก็พูดกูพูดมึงเข้าไปแล้วนะพูดได้หายหงอะไรก็พูดไปแล้วนะเมื่อกี้อาตมาไม่ได้กล่าวคำหยาบนะไม่ใช่ทุจริตวาจาของอาตมาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นครั้งคราวอย่างโน้นอย่างนี้นะบางทีต้องใช้คำดุต้องใช้คำแรงคำจะเรียกว่ามันทุจริตก็ทุจริตตามภาษาโวหารนะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคำแรงๆคำอย่างคนถอยนี่สัญชาติคนถอยทำอย่างนี้เป็นคนถอยเป็นวสรธรรมังเป็นทุดทุลังคนชั้นสถุนเป็นคามธรรมังเป็นของคนชาวบ้านอะไรอย่างนี้ท่านก็ว่านะขนาดว่าเป็นคนถอยเป็นคนสะทุนอะไรก็เป็นคำดุคำแรงนะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ว่าแต่ไม่ท่านไม่ได้ทำเพราะเสพไม่ใช่เพราะบำบัดความอาฆาตมาร้ายโกรธแค้นก็เลยว่าเขาหนักๆหยาบๆคล้ายๆด่าๆทอๆเขาอะไรไปแล้วเราก็สมใจได้บำบัดกิเลสไม่ใช่นะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นผู้ที่มีสติสัพพัญญะปัญญาจะใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยการประมาณแล้วเราก็ควบคุมจิตใจเราได้บางทีเราบอกว่าอย่าเพิ่งใช้เราอย่างนี้เราใช้เราไม่เหมาะกับเราใช้ไปแล้วเราก็เกิดอารมณ์ร่วมกายกรรมอย่างนี้เราไปทำก็เกิดอารมณ์ร่วมอย่างนี้เราไม่ไหวเราก็ละเว้นก่อนกลายเป็นดัดจริตไปซะก่อนต่อไปที่นี้เราจะใช้เราจะใช้โดยเราเจตนาให้ปรากฏเจตนาให้ใช้ขึ้นไม่ใช่ว่ามันออกมาโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่ามันออกมาโดยความเคยมันเป็นอร่อยมันเป็นอะไรจะไรของเราได้ทำแล้วก็มันดีแซ่บดีสุขดีร่าเริงเบิกบานดีสมใจดีไม่ใช่นะทำบางทีที่เราฝืนหรือซ้ำไปบางทีนี่แม่งี้ก็ต้องฝืนกายกรรมอย่างนี้จะต้องทำก็ฝืนวจีกรรมอย่างนี้จะต้องทำก็ต้องฝืนทำบ้างหรือซ้ำไปบางทีแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราวางปล่อยจนกระทั่งว่าเนื้อเรามีความจริงใจเรามีเจตนาดีไม่ต้องฝืนต้องอะไรก็ทำไปเถอะพอประมาณทำไปเพื่อเขาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลอะไรอะไรบ้างถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่ถึงประโยชน์ไม่ทำอย่างนี้ไม่ถึงผลไม่ถึงส่วนที่จะได้คุณค่าขึ้นมาเราก็ต้องประมาณจริงๆก็ทำแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนทุจริตอะไรเช่นนั้นอันนี้ก็ต้องเราก็ควรทราบด้วยนะให้ลึกซึ้งเรื่องกายธรรมะอันละโดยกายธรรมะอันละโดยวาจาก็คงไม่มีอะไรจะต้องอธิบายมากนักแต่มันก็มีได้ถ้าเราจะไขยกตัวอย่างดังโน้นอย่างนี้อะไรจะได้ให้พิสดารมากมายได้มันก็ได้จะว่ายาวๆยืดๆอะไรไปอีกก็ได้แต่คิดว่าแค่นี้คงพอสมควรแล้วคงพอได้สำหรับพวกเรานะก็ขอต่อไป ธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายโลภะอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้ทีนี้ไปถึงจิตเลยเป็นปรมัตถ์ดูอาการเลยตอนนี้มันไม่ได้เกิดที่กายที่วาจาเท่านั้นแล้วแต่นี้หรือแม้เกิดที่กายที่วาจาก็ตามแต่เรามองทะลุวิปัสสนาญาณนี่เรามองทะลุเหมือนยังกับกายนี่เรามองเลยว่าเราย่อมรู้ว่ากายประกอบกับกายประกอบกับจิตอะไรอะไรก็ประกอบไปด้วยรูปกับนามหรือประกอบด้วยกายกับจิตเรามองทะลุกายเข้าไปรู้แล้วเราว่ากายแต่มันมาจากอะไรมันก็มาจากจิตกายกรรมที่เราเกิดมาจากจิตวจีกรรมที่เราเกิดมาจากจิตมองทะลุผ่านพรวดเข้ามาถึงจิตเลยเหมือนมองแก้วใสแก้วไพฑูรย์ใสวางบนฝ่ามือนี่มันก็มาเห็นชัดเหมือนกับมองอย่างนี้เลยแก้วใสบนฝ่ามือแล้วก็มองทะลุไปเห็นได้ที่ร้อยอยู่ในกลางแก้วใสนั้นแก้วไพฑูรย์ใสนั้นอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นวิปัสสนาญาณเป็นวิชาในวิชา8เขานับอันนี้เป็นวิชาที่1แต่สำหรับอาตมาวิชาของอาตมานับนี่อาตมานับเอาฌานด้วยเป็นวิชาที่1วิปัสสนาญาณอาตมานับเป็นวิชาที่2นะถ้าเราจำถ้าเราเข้าใจกำหนดนี้แล้วก็ไม่ชกกันอาตมาว่าอาตมาบรรยายวิชา9ประการไม่ชกกันหรอกกับคนอื่นก็ที่บรรยายวิชา8ประการไม่ชกจะชกกันในตรงความหมายนั่นแหละเพราะงั้นได้แค่ลำดับข้อนี่อย่าไปชกกับเขานะเขาบอกว่ามีที่ไหนวิชา9ประการก็บอกมีที่อโศกเท่านั้นแต่เขาบอกว่าเออนอกรีดไม่นอกหรอกของคุณเท่าไหร่8เอา8ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรคุณไม่นับ9ก็ไม่ว่าไม่ต้องชกกับเขาอันนี้แต่ส่วนความหมายนะส่วนความหมายเนี่ยเขาบอกว่ามีสภาพวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษแล้วก็มันมองกายในทะลุไปเลยยังก็แก้วไพฑูรย์ก็ไปเห็นวิญญาณเขาก็เลยเข้าใจว่านี่มีตาทิพย์มองทะลุทะลวงอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งไปหัดนั่งหลับตาแล้วก็สามารถมองทะลุเข้าไปเห็นตับไตไส้พุงเห็นกระดูกกระเดี่ยวเห็นอะไรต่ออะไรแม้สุดท้ายหนักเข้าลืมตาขึ้นมาก็เห็นคนเดินไปนี่เหมือนกระดูกเดินไปข้างหน้าในหนังสือของอาจารย์มั่นที่มหาอาจารย์มหาบัวเขียนไว้ใครอ่านพบบ้างมีผู้รับรองใช้ได้นะว่าธรรมะพูดถูกนะหนังสืออาจารย์มั่นนั่นน่ะมีเล่าอาจารย์อะไรไม่รู้หรอกนะบอกว่านั่งปฏิบัติธรรมแบบหลับตานั่นแหละก็มองแม้ที่นี่ก็โอ้โหพิจารณากายพิจารณาอะไรแล้วมองทะลุทะลวงไปหมดเห็นกระดูกเดินคนที่เดินไปข้างหน้าก็เห็นกระดูกเดินไปข้างหน้าไม่เห็นเลยเนื้อหนังนะนั่งสอนเห็นนักเรียนกระดูกหัวกะโหลกแล้วก็มีกระดูกนั่งเรียนหนังสืออยู่เงี้ยว่างั้นไม่เห็นเนื้อหนังเลยมองทะลุไปหมดอ้าวถ้ามันละกิเลสได้ก็เอานะถ้ามันมองทะลุอย่างนั้นแล้วก็ละกิเลสได้ก็เอาเขาก็อธิบายเหมือนกันว่ามันละกิเลสมันทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นคนเป็นอะไรนี่โอ้ยมันประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงไม่จริงไม่จังไม่ใช่สิ่งน่ายึดถืออะไรหรอกเห็นเป็นกระดูกกระเดี่ยวเป็นนี่ไม่ใช่คนจะคนอะไรหรอกอ้าวก็เอาจะมีอันนั้นเป็นอุปการะบางช่วยบางได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ความหมายนี้อาตมาว่ามันเป็นความหมายประเภทแฝงไปด้วยอุปทานมากกว่าเพราะว่ามันเห็นจนกระทั่งตาถั่วตาเป็นไปตามอุปทานที่ยึดถือซึ่งอาตมาเคยเล่นมาอย่างนี้อาตมาเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรนั่งปั้นนั่งสร้างโดยจิตนี่แหละมันเป็นอุปทานจิตแล้วก็ปั้นมโนมยอัตตาขึ้นมาจนเห็นได้ด้วยความสําเร็จด้วยจิตจิตสามารถสร้างข้างในพบก็ตามจนกระทั่งมันหนักหนามันจัดจ้านได้มันก็เก่งจนกระทั่งไม่นอกพบมันก็มามองทะลุทะลวงได้นะนี่วิปัสสนาญาณของเขาแต่ของเราเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยมองผ่านโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมองเห็นแล้วว่านี่เป็นกายกรรมที่ผิดวจีกรรมที่ผิดมันมาจากจิตอะไรมองทะลุเข้าไปถึงจิตทีนี้ไปปรับที่จิตเราปรับกายแล้ว สมมติว่าเราปรับกายแล้วแต่จิตมันยังไม่นะมันยังมีอาการยังอยากยังแหมกายมันพลากมาเหมือนกันนะแต่ใจมันยังนี่ละได้กายไม่ได้แล้วตอนนี้นะกายมันพลากมาแล้วมันก็ได้มาชั้นหนึ่งเท่านั้นนะเราควบคุมกายกายไม่อะแหมไอ้ขนมนี่มาแล้วหยิบซะดื้อหยิบซะดื้อนะฮะชอบนะเนี่ยชอบนะหยิบซะดื้อกายไม่เอาอายฮิริโอตปะนะไม่หยิบกายไม่อยู่แต่ใจไปแล้วปล่อยมาไปแล้วเลื่อนผ่านแล้วใจนะคุณต้องพึงรู้ด้วยปัญญาจึงจะละได้จิตนี่คุณจะไปเอากายละไม่ได้เอาวาจาละไม่ได้แล้วตอนนี้คุณจะต้องพึงละด้วยวาละด้วยปัญญาบอกแล้วว่าปัญญามีอยู่3ช่วงง่ายๆ1เรารู้ว่ามันเป็นอาการที่เป็นทุจริตหรือเป็นอกุศล1เรารู้ชัดเป็นปัญญาต้องรู้แล้วว่าชัดแล้วนี่เป็นอย่างเรามาปฏิบัติในอาตมามั่นใจว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจเจออาการอย่างนี้ใจเราแหมเรากายเราทำเก๋นะกายเราไม่ละเมิดแต่เก๋นะได้กายได้บางทีวาจาเหมือนกันหมอนิดมันด่าสินี่มาทำไม่แล้วนะแต่ข้างนอกดิเก๋ไม่ด่าแต่ใจมันมันวจีสังขารเข้ามาตั้งหลายรวดแล้วนะเนี่ยพลั่งพลูแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเอามาเขียนออกมานี่ไม่รู้กี่คำกี่ความแล้วมันมีวจีสังขารในใจแล้วนะข้างนอกได้ระงับได้นะวาจาไม่ออกไปนะแต่ว่าในใจมีเช่นนี้เราจะต้องละด้วยปัญญาพึงละด้วยปัญญานะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เมื่อเรารู้ว่านี่เป็นทุจริตเป็นอกุศลแล้วเราก็ต้องหาวิธีการระงับหาเหตุหาผลด้วยวิปัสสนาญาณหรือจะกดข่มเป็นสมถะธุระก็กดข่มไม่ให้มันออกไปนะหยุดก็กดก็ข่มวิคัมภนปหานวิคัมภนปหานกดข่มเราทำให้แคล้วคล่องฝึกฝนจริงๆเราได้จริงกดข่มก็กดข่มแล้วก็พิจารณาอยู่ด้วยมีวิปัสสนาธุระด้วยหาเหตุหาผลหาความจริงให้ได้ว่าเรื่องนี้มันดีหรือถ้าเราทำเราดีหรือถ้าเราละเราเลิกเราทำได้อาการของจิตก็ไม่มีได้มันดีกว่านะยังมีอาการอย่างนี้นะมันไม่ดีนะมันก็สั่งสมอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้จักจบอย่างเงี้ยถ้าเราเลิกมาได้ดีไหมดีกว่าไหมว่างเบาละขาดมาตายไหมเราเลิกมาละมาได้ตายไหมไม่ตายนะได้ดีเลยนะเป็นเทวดาจริงๆเลยทำได้แล้วได้เป็นเทวดาจริงๆเลยนะเป็นอุปัตติเทพนะทำไม่ได้สูงขึ้นสูงขึ้นสุดท้ายจะเป็นวิสุทธิเทพเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นแค่กามเทพนะเป็นแค่ผีนะถ้าเป็นละเมิดอย่างนั้นเป็นแค่ผีนะเป็นเปรตนะหรือยังจะไปเรียกโกโก้เป็นเทพก็แค่กามเทพนะเป็นเทพเสพกามอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเราพิจารณาเห็นโทษภัยอันเป็นอาทินวะให้เกิดโทษภัยเห็นโทษเห็นภัยมันอย่าเลยมันเป็นรังแต่ความทุกข์มันเป็นรังแต่ภาระมันเป็นรังแต่ความยุ่งยากความลำบากความไม่ว่างไม่เบาชีวิตนี้ไม่ต้องก็ได้ขาดก็ได้เลิกก็ได้หลุดก็ได้พ้นก็ได้วิเศษซะด้วยซ้ำต้องเห็นด้วยญาณปัญญาแล้วก็มีวิธีการมีวิธีการวิปัสสนาธุระหรือวิกสมถะธุระอย่างที่ว่านี่จริงๆมีอิทธิวิธีต่างๆนานาที่เราจะทำบอกแล้วว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีหนวดไม่มีแข้งไม่มีขาไม่มีหนวดไม่มีแข้งไม่มีขาไม่มีหูไม่มีตาไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีสรีระนะไม่มีตัวตนหรอกแต่คุณจะทำยังไงกับมันนะให้มันอ่อนแรงให้มันเผาอาการให้มันเผาพฤติกรรมในจิตคุณก็ทำของใครของมันเมื่อเรามีกรรมวิธีก็รู้ด้วยปัญญานะมันนี่เป็นกรรมวิธีเป็นอิทธิวิธีอิทธิวิธีนี้เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนะในสามัญญผลในสัพพามัญญผลก็ว่านี่เป็นสามัญญผลของเธอประการหนึ่งในโสณทันสูตรโสณทานสูตรก็ท่านก็ตรัสว่านี้เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งอิทธิวิธีนี่ก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วในถ้าเผื่อว่าเราพาซื้อในอิทธิวิธีนี่มีหลายลักษณะลักษณะหนึ่งบอกว่าทะลุ ภูเขาทะลุกำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนเดินไปในที่ว่างว่างั้นนะถ้ามีคนคนหนึ่งมาเดินทะลุภูเขาหรือทะลุกำแพงพรวดไปตรงโน้นได้ไปก็ฝั่งตะโนนเลยการกระทำได้ด้วยกายที่ทะลุกำแพงไปเช่นนั้นจะเรียกว่าการกระทำเช่นนั้นว่าปัญญาด้วยอย่างไรจะเรียกว่าลักษณะนั้นคือปัญญานี้เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งอย่างไรกันหรือเอาอย่างนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่ประเภทที่บอกว่าอายุก็จะทำยังไงก็แล้วแต่มีฌานพอมีฌานแล้วปั๊บก็พอบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแล้วก็โน้มน้อมจิตไปเคาะเคาะเลยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องขึ้นอากาศเลยการที่มีลอยไปได้เหมือนนกบินไปในที่ว่างว่างั้นเหาะได้เหมือนนกบินไปในที่ว่างอยู่ในอิทธิวิธีนี่มีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันอยู่ในประเด็นหนึ่งไอ้การเหาะอย่างนั้นมันเป็นนี่คือปัญญาของเธอประการหนึ่งไอ้การเอาตัวร่างกายเหาะเด้งกันอย่างนี้เป็นปัญญาไงเรียกมันว่าปัญญาได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจพาซื่อเป็นหมากรุกชั้นเดียวเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอยู่อย่างนี้มันจะไม่สอดคล้องกันอย่างที่ว่านี่เห็นไหมไม่สอดคล้องแท้จริงนั้นเป็นสภาพที่ประพฤติปฏิบัติสามารถทำให้เป็นได้จนกระทั่งมันอธิบายไปแล้วอาตมาอธิบายเรื่องวิชา8ประการหรือ9ประการเนี่ยอิทธิวิธีนี่ก็ขยายความมาเปิดตำรานี่มาอธิบายไปเป็นข้อข้อเลยตั้งแต่1คนเดียวทำเป็นหลายคนก็ได้อ่านตามคำแปลในพระไตรปิฎกฉบับหลวงนี่แหละเอาตามสำนวนนั้นแหละก็อธิบายได้ไม่เป็นไรตามสำนวนนั้นก็อธิบายได้นะคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หรือหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้อะไรนะไล่ไปจนกระทั่งทะลุกำแพงภูเขาเดินบนน้ำบนดินอะไรจนกระทั่งเหาะเหินเหาะเหมือนนกเหมือนนกเหาะไปในอากาศเหมือนนกอะไรไปจนกระทั่งรูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ด้วยฝ่ามือนะเรียกว่าอำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกอะไรต่างๆพวกนี้ก็อธิบายไปแล้วนะซึ่งเป็นธรรมาธิฐานเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวตนบุคคลเราเขาเพราะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่าเราทำได้นี่โดยอิทธิวิธีดังกล่าวนั้นนะสามารถเอาชนะจนกระทั่งทวนกระแสเหมือนเดินบนดินนี่ก็เหมือนกับมุดลงไปในน้ำได้อ่อนๆเดินบนน้ำก็เหมือนกับเดินได้บนดินแข็งๆซึ่งเป็นเรื่องกลับกันกับโลกเขาแล้วโลกเขานี่ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำนะดินมันแข็งน้ำมันอ่อนนะเป็นเดินก็บนน้ำก็ไปเมื่อจมพรวดไปเท่านั้นดิแต่นี่เราทำได้ทวนกระแสเขาก็คนเขาก็จะไปตามกระแสธรรมชาติดินแข็งก็ต้องไปตามดินแข็งน้ำอ่อนก็จะเป็นน้ำอ่อนแต่ของเราได้กลับทวนก็ได้อย่างพิลึกพิลือเลยนะเขาจะต้องการเช่นนั้นเช่นว่าเขาเองเขาไม่ได้อย่างนี้เขาทุกข์แต่เราไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์เขาต้องเป็นเช่นนี้เขาจึงสุขเราไม่ต้องเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องสุขสุขอะไรก็ได้มันทวนกระแสกับเขาเลยนะมันแข็งแรงนะเช่นนี้เป็นต้นทำได้หมดนะแม้กระทั่งว่าเราเองทำได้แล้วแข็งแรงแล้วเราก็เหมือนกับนกน้อยเหาะบินไปได้เหมือนนกบินไปในที่ว่างสบายเบาว่างไม่หนักไม่หนาไม่เดือดไม่ร้อนทนใหม่ๆแล้วกำลังฝึกหัดก็อาจจะต้องหนักใจหน่อยก็จะต้องทนข่มทนฝืนหนักหนาจนกระทั่งเก่งแล้วมันก็เบาว่างง่ายไม่ต้องลำบากลำบนเหมือนเหาะลอยไปได้เหมือนนกนะหรือสามารถแตะต้องสามารถสัมผัสสามารถต่อสู้สิ่งนี้มันอาจจะมีฤทธิ์เหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์แล้วก็ลูบมันได้ในฝ่ามือเลยนะสามารถสัมผัสแตะต้องมันเหมือนกับเราลูบพระอาทิตย์ลูบพระจันทร์นี่มันไม่ร้อนมันไม่ไหม้มันไม่ทำร้ายมันไม่ทำลายเย็นสบายนะวางใจได้แม้มันจะมีฤทธิ์ยั่วย้อมมอมเมาดุร้ายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอะไรอะไรแค่ไหนอย่างไรสบายอุเบกขาฐานวิมุตต์ไม่หวั่นไหวนะไม่สะดุ้งสะเทือนเลยได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฝึกฝนละล้างไปเห็นจริงแล้วเราจะเกิดอิทธิวิธีต่างๆพวกนี้จริงๆจนกระทั่งทำได้จนแข็งแรงนะไม่ว่าเราจะสัมผัสแตะต้องอยู่กับสิ่งกิเลสเหล่านั้นต่างๆนานาเราก็ปรับปรุงได้ปลดปล่อยถึงขั้นจิตวิญญาณเห็นได้โดยปัญญามีอิทธิวิธีทำได้วางได้ตอนนี้เก่งขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งแคล้วคล่องว่องไวชำนาญมีมุทุภูเตกัมมนิเยถีเต อนิชัปปัตเตไม่หวั่นไหวเลยนะสิ่งเหล่านี้ก็ประพฤติไปได้จริงๆยิ่งมีโสทิพย์ขึ้นไปประพฤติขึ้นไปมีโสทิพย์ทุกวันสัมผัสแตะต้องก็ยิ่งมีเสียงสองรู้สภาพนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นล่วงรู้ถึงอาการจิตอย่างลึกซึ้งว่าทำได้เป็นขีดไหนขั้นไหนเป็นเจโตปริยาน16ระดับขอรวบรัดนะใครจะฟังวิชา8ประการก็ไปฟังทบทวนมาก่อนมาอธิบายแทรกซ้อนอยู่ในนี้เดี๋ยวก็ยืดหยาบยาวเกินไปเนื่องไม่เอานะเป็นไปได้จริงๆเจโตปริยานแม้เราจะไปนึกถึงทบทวนว่าเราก็ทำมาได้บ่อยๆนะบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นความเกิดแต่ก่อนนี่โอ้โหกิเลสเราเกิดแรงตอนหลังมานี่เกิดเบาหรือตอนหลังมานี่ไม่เกิดเลยไม่เกิดมานานแล้วนะเรากระทบสัมผัสแม้บางทีนี่มันกระทบสัมผัสแรงนะนี่โอ้โหยังกับพระอาทิตย์ยังกับพระจันทร์เนี่ยจะเผาผลาญเราให้ละลายไปทีเดียวเราก็สามารถสัมผัสแต่ต้องลูกทำได้เหมือนก็ยังด้วยมือของเราเลยไม่ได้ห่างไม่ได้เหินเลยแล้วยังก็สามารถแต่ต้องอยู่กับสิ่งนั้นแหละเหมือนก็ยังลูกด้วยมือเลยสัมผัสด้วยมือได้เนี่ยมีอำนาจแข็งแรงถึงป่านฉะนั้นนะโอ้นานนะเราได้มั่นคงแล้วนี่จะพอถือว่าเราถีเตตั้งมั่นจะถือว่าอันเนชาไหมจะถือว่าจนกระทั่งไม่มีหวั่นไม่มีไหวเลยจริงไหมคุณก็จะรู้เมื่อคุณทบทวนสอบทานของเราเองเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำไปแล้วได้ใหม่ได้ก่อใหม่รู้ระลึกเห็นได้ตรวจสอบได้ทำสถิติให้ตัวเองก็ไม่ได้จะให้คะแนนตัวเองก็ให้ไม่ได้ต้องไปให้คนอื่นสอบยานสอบเยินอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หลอกลวงกันเยอะแยะไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินี่จะรู้ได้โดยต้นเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวหรือไปจะไประลึกไม่ใช่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณทำเป็นเตวิชโชไประลึกย้อนตรวจเห็นความเกิดความดับได้ชัดเจนจนกระทั่งถอนอาสวะสิ้นอาสวัคคยญาณมีญาณในการถอนคุณก็จะรู้ได้เองสภาพที่เห็นจริงพวกนี้เป็นยถาภูตญาณทัศนะเราทำให้เป็นไปได้เป็นมโนมยิทธิฟังดีๆนะนี่ก็อธิบายวิชานี่กลับไปกลับมาวิชา9ประการนี่มโนมยิทธินั่นแหละคือทำกายอื่นจากกายนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ไปไหนจากไหนมันก็อยู่ที่กายอยู่ที่จิตของเรานี่ไม่ต้องวิ่งหนีไปไหนไม่ต้องถอดไปน่นมานี่ที่ไหนหรอกแต่มันก็เหมือนถอดเหมือนถอดไส้หญ้าปล้องออกจากหญ้าเหมือนถอดดาบออกจากฝักเหมือนถอดคราบงูออกจากงูแต่อุทาหรณ์3อย่างนี้มันเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถอดเถิดอะไรออกจากไหนแต่ก็ถอดนะถอดกิเลสออกได้จริงๆเหมือนถอดคราบงูออกจากงูแต่ก็ไม่ได้ถอดจิตวิญญาณก็อยู่ที่นี่เหมือนกับหญ้าปล้องกับไส้หญ้ามันถอดไม่ได้นะคุณไปถอดหญ้าไส้หญ้าปล้องออกจากหญ้าปล้องตายนะต้นหญ้าปล้องตายนะคุณไปถอดไส้มันออกแล้วตายนะตายมันก็เป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบเป็น3ชั้นว่ามันสนิทแนบเนียนกันเหมือนกับหญ้าปล้องกับไส้หญ้านะแล้วก็ถอดออกจากอันเดียวกันนี่แหละมันเหมือนท่านอุทาหรณ์ท่านอธิบายยกตัวอย่างไว้ไม่เห็นยิ่งเห็นพระปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้านี่เฉลียวฉลาดลึกซึ้งเหลือเกินนะถอดออกได้จริงๆค่อยๆละวางปล่อยออกก็เกิดความสะอาดสว่างสงบขึ้นเรื่อยๆเกิดกายวาจามโนก็แล้วแต่ละมันก็สะอาดสว่างสงบขึ้นเรื่อยๆบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นจริงๆนะยิ่งเราปฏิบัติตามมรรคองค์8นี่เราก็จะฝึกฝนสุภาพสมรรถนะสามัคคีไปด้วยนะของเรานี่มี6สอนะสะอาดสว่างสงบสุภาพสมรรถนะสามัคคีนะตอนนี้ก็มีอะไรจะให้ท่องไปหลายอย่างเหมือนกันจะง่ายๆแต่มีความหมายนะสุภาพเพราะฉะนั้นแม้กายกรรมแล้วก็ปรับกายกรรมด้วยไม่ใช่ว่าสะอาดสว่างสงบแล้วก็อยู่ของเราเงี้ยไม่มีอาการอะไรสุภาพสุเพิ่มไม่รู้สัมพันธ์นะหมายว่าเป็นผู้ดีนะเขามีกิริยากายอย่างนี้เหมาะสมตามกาลเวลาโอกาสนะตามหมู่กลุ่มตามบุคคลอะไรต่างๆนานาเราก็ไม่รู้เลยว่านี่สุภาพคืออะไรแค่ไหนสุภาพแล้วสภาพนี้อย่างนี้นะเว้นจากทุจริตมาจริง เว้นจากทุจริตกายวาจาและแม้เว้นแล้วก็ตามแล้วก็ยังรู้ว่าที่เราจะเวลาเราไปอยู่กับหมู่กลุ่มเช่นนั้นมีอันนั้นอย่างนั้นกาละอย่างนั้นเราต้องประมาณว่าเราก็อนุโลมบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นมันสุภาพพอเป็นได้นะแต่เราก็มีสมรรถนะยิ่งโดยเฉพาะสมรรถนะทางธรรมมีความสามารถทางธรรมหรือยิ่งเก่งกว่านั้นไอ้เรื่องสมรรถนะทางโลกเราก็มีอยู่ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทิ้งงานโลกสมรรถนะทางโลกอยู่กับการงานอยู่กับอะไรต่ออะไรมีด้วยทีนี้พูดถึงสมรรถนะทางธรรมเราสามารถเอาชนะของเราได้เก่งกว่านั้นมีสมรรถนะในการที่จะเราจะแสดงอย่างไรเราจะทำอย่างไรสุภาพด้วยสามารถขัดเกลาหรือว่าเป็นตัวอย่างให้คนอื่นมาเอาตามเราได้ด้วยมีสมรรถนะถึงปานฉะนั้นโดยไม่แตกร้าวโดยไม่กระแหงยังคงสามัคคีนี่หมายความว่าสามารถถึงปานฉะนั้นถ้าสามารถยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจะแจ๋วเลยนะสุวิภาเลยจริงๆนะดีจริงๆนะดีจริงๆเลยนะแปลว่ามีสภาพดีเลยนะเจริญดีสุวิภานี่เจริญดีนะเยอะเจริญดียิ่งเลยนะถ้าทำได้ถึงป่านนั้นมีสะอาดสว่างสงบสุภาพสมรรถนะสามัคคีนะเป็นได้อย่างนั้นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวเลยได้ทางธรรมด้วยโดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะทางโลกสมรรถนะทางเทคนิคทางวิชาการทางความรู้ความสามารถอื่นๆที่เราเป็นอยู่การปฏิบัติธรรมด้วยมรรคองค์8ปฏิบัติธรรมอยู่กับสังคมมนุษย์โลกไม่มีเสื่อมหรอกการงานของเรานอกจากเราขี้เกียจเท่านั้นหรือเราจะเลิกมาตั้งใจเลิกละเรามาทำสิ่งอื่นที่ดีกว่าเช่นบางคนเรียนจบมาจากเทคนิคจะเรียนจบมาจากเทคนิคเท่านั้นเรียนจบมาจากวิชาการอะไรหลายๆอย่างเลิกมาโดยทำงานทำนวนมาแล้วใช้วิชาความรู้อย่างคุณเปรมจิตอย่างนั้นนะจบวิชาทางคอมพิวเตอร์สถิติไปทำงานมาเล่นเงินเดือนมาสักนานเหมือนกันนะอยู่ธนาคารตอนนี้เลิกซะแล้วมาเป็นแม่ค้าทำกับข้าวซะแล้วก็เป็นสมรรถนะใหม่สมรรถนะนู้นเราก็เป็นได้แล้วก็ไม่มีปัญหาบางคนยิ่งกว่านั้นด้วยยังไม่ต้องทำทุกกับข้าวเลยจบปริญญามาเหมือนกันตอนนี้เรายังทำอาชีพใหม่นี่เรายังไม่เก่งเท่าไหร่ได้แต่ล้างส้วมกับกวาดวัดขัดถูเท่านั้นเอาแค่นี้ก่อนสมรรถนะมันยังไม่เก่งนี่มันไปเก่งอันอื่นไม่เก่งกวาดลานวัดกวาดที่สกปรกทำให้สะอาดนะเราก็มาทำแค่นี้ก่อนก็ได้นะจะไม่มีมานะจะไม่ถือตัวจะไม่มีชั้นช่องว่างในกรรมการงานที่เหมาะสมควรที่สมควรมาสร้างสมรรถนะเช่นอย่างโน้นอย่างนี้ได้นะโดยที่สุดอย่างที่ว่าแล้วแม้ที่สุดเราก็จะมีทุกอย่างสมรรถนะทางธรรมนะเราช่วยตนเองได้มีความสามารถในทางละลดปลดปล่อยจนกระทั่งเราสามารถมีอิทธิวิธีมีอย่างไรเราจะเป็นผู้ที่ขัดเกลาผู้อื่นอยู่ท่ามกลางผู้อื่นเราก็ยังแข็งแรงไม่ต้องถูกเขาหล่อหลอมไม่ต้องถูกเขากลบกลืนต้องตามเขาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามถ้าเขาเมืองตาบอกก็ต้องไปทัวทะลวงตาให้บอดตามนี่มันเสียหมดแล้วก็เมืองตาหลิวแล้วก็เป็นคนตาดีนี่แหละนะเขาเมืองตาบอดแล้วก็ตาดีมันนี่แหละแล้วไม่ต้องไปหลิวตาตามเขาแต่คุณจะทำอย่างไรความสามารถสมรรถนะของคุณที่จะแข็งแรงมีศิลปะมีวิชาการมีกระบวนท่ามีอะไรก็แล้วแต่ทำได้อย่างสามัคคียังคงความเป็นสามัคคีอยู่ไม่แยกไม่แตกพวกเรานี่มีนะมีพวกเราทำได้มีอยู่เยอะเหมือนกันแต่ก่อนยังทำไม่ได้ตอนหลังๆชักทำได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นบางคนนี่ได้ตั้งแต่แรกๆเลยมันน่าแปลกนะบางคนนี่พวกพระเขาก็ได้ตั้งแต่แรกๆเลยเหมือนกับแกะดำอยู่ในกลางขุงแกะขาวแต่ก็ไม่แตกกระแหงสามัคคีอยู่ร่วมกับเขาได้เป็นไปได้และเขาก็เกรงใจด้วยซ้ำนะเป็นไปได้นะอย่างอาตมาในปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อยู่นี่อาตมาร่วมอยู่กับเขาได้นะ ตอนแรกๆก็ไปกินเหล้ากินยากับเขาเลิกมาแล้วก็ไปเหมือนกันนะอาตมาไม่กินเหล้าตอนแรกๆก็กินโซดาก่อนตอนหลังมาก็กินน้ำส้มกินโซดาอะไรไปตอนหลังมาก็ไม่กินอะไรแล้วเพราะเราเลิกแล้วนี่บางทีมันเพราะว่ามันเลี้ยงกันส่วนมากมันเลี้ยงกันกลางคืนเรากินมื้อเดียวเข้ามาแล้วกินเล่นกินหัวแล้วก็ไม่กินเรื่องอะไรเราจะไปกินน้ำส้มน้ำหวานอะไรอีกก็ไม่กินแต่นั่งคุยกับเขาได้เขาเมาเราก็เมากับเขาได้เพราะก็คุยอย่างคนเมาเราก็คุยอย่างคนเมากับเขาได้สนุกไม่มีปัญหาหลังๆเขาก็เลยบอกว่าอย่าเอามันไปเลยคนนี้มันไม่กินอะไรกับเราเลยเขาอายอ่ะเราเอาแต่กินแล้วมันไม่กินมันนั่งเฉยๆเขามีปฏิภาณเหมือนกันนะคนเรามันรู้สึกเหมือนกันอย่าไปบอกมันเลยมันไปมันก็อย่างนั้นนะมันไม่เป็นเหมือนกับเราแล้วเขาก็อายเขาอายนะเขาอายเราที่เราเองเราไม่เป็นเหมือนอย่างเขานักๆเข้าที่หลังเขาก็ไม่ชวนนะอย่างงานแต่งงานเนี่ยเขาให้อาตมาไปอาตมาก็ไปแล้วอาตมาก็ไม่ได้สนุกสนานอะไรกับเขาอ่ะนักเข้าอาตมาก็บอกไม่ไปเขาให้การ์ดบอกไม่ไปก็ได้นะเขาว่างั้นเลยนะเขายื่นการในงานแต่งงานเขารู้นะก็บอกไม่ไปก็ได้นะเขาต้องบอกก่อนอย่างนี้เลยเขาเกรงใจอ่ะเราก็ไม่ว่าเอาแล้วเราก็ไม่ไปแต่เราก็ซื้อของขวัญให้เขาเนี่ยเราซื้อของขวัญให้เขาซื้อให้เราก็ไม่ได้ไปใจจืดใจดำอะไรก็ตามธรรมเนียมนะนักเข้าขอคนไหนให้การ์ดเราก็ต้องซื้อของขวัญให้เขานักเข้าที่หลังให้เพื่อนคนอื่นๆไม่แจกการ์ดเพราะเขารู้มันก็เกรงใจเพราะว่าถ้าแจกการ์ดเราก็ต้องให้ของคล้ายๆกับเขาจะมาขอของเพราะเขารู้แล้วว่าเราไม่ไปนั่นหนึ่งสองไม่ไปเราก็ให้ของตอนหลังเขาก็ถึงขั้นเกรงใจไม่ให้การ์ดเลยเอาเมื่อไม่ให้การ์ดเราก็ไม่ต้องให้ของเราก็ไม่ต้องให้ของเลยด้วยอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ทำการเนรมิตตัวเราเองให้ยิ่งใหญ่ให้เก่งขึ้นเป็นกายอื่นที่สามารถไม่ใช่กายนอกเท่านั้นกายนอกด้วยกิริยากายก็สุจริตขึ้นวาจาก็สุจริตขึ้นมโนก็ยิ่งเยี่ยมเก่งขึ้นเนรมิตขึ้นสร้างขึ้นจริงๆมีอิทธิวิธีมีโสตทิพย์มีเจโตปริยานสอดร้อยมีสมาหิตะมีวิมุตติเนี่ยเป็นพลังมีพลังอันเยี่ยมพลังอะไรก็ไม่เยี่ยมเท่าพลังที่มีวิมุตตินะยอดเยี่ยมที่สุดพลังสมณะย่อมมีวิมุตติเป็นพลังเยี่ยมยอดที่สุดสามารถแข็งแรงเจ้ากล้าอาหารจริงจังเลยถ้าเราได้จิตได้ปริเจโตปริยานก็สั่งสมมาเป็นมหคัตตจิตเป็นอนุตตรจิตเป็นสมาหิตจิตเป็นวิมุตตจิตสั่งสมขึ้นมาในทิศทางนี้ยิ่งขึ้นคุณก็เก่งขึ้นเรื่อยๆมีอภิญญามีวิชาเจโตปริยานอย่างขึ้นแล้วคุณก็เก่งในเตวิชโชด้วยสามารถระลึกเร็วเดี๋ยวนี้เร็วอันเดียวกันนี่บุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ก็คล้ายๆกันกับโสตทิพย์เป็นวิปัสสนาธุระปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็วิปัสสนาธุระเดี๋ยวนี้ระลึกย้อนพูดไปเดี๋ยวนี้ก็ระลึกย้อนคำพูดเดี๋ยวนี้ได้เร็วคิดเดี๋ยวนี้ก็ระลึกย้อนความคิดตรวจย้อนไตรตรองทบทวนความคิดเดี๋ยวนี้ได้เร็วไอยานี่ผิดไปนิดหน่อยก่อนจะออกมาเป็นวาจากรรมยังได้ตรองวจีสังขารวจีสังขารนี่เป็นหมอชินโอสถเรียกว่ากลไกของวาจากลไกของวาจามันกลไกของวาจาเท่านั้นนะอยู่ข้างในยังไม่ออกมาเป็นวาจากรรมถ้าออกมาเป็นวาจากรรมเนี่ยนี่แหละเรียกว่าวาจาเพราะงั้นวจีสังขารนี่คือการปรุงอยู่ข้างในจนเป็นคำเป็นความอยู่ข้างในยังไม่ออกมาจากปากพอออกมาปากจากปากจึงเป็นวาจากรรมเราก็ดักรู้อย่างเร็วเลยก่อนจะออกมาได้กรองซะด้วยซ้ำอ้าวแล้วกรองเอ้นี่มันหยาบไปหน่อยแววไวปรุงเป็นวจีสังขารของตัวเองก่อนจะพูดออกมาแม้ได้กรองไวระลึกได้หรือพูดไปตกปากออกมาคำแรกตายรู้แล้วว่าถ้าคำที่สองนี่ต่อไปเป็นขบวนนี้หยาบแน่ระลึกบุพเพนิวาสานุสติเร็วยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งเก่งยิ่งจะผิดพลาดน้อยนี่เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณที่ใช้อย่างวิปัสสนาธุระถ้าบุพเพนิวาสานุสติญาณแบบฤาษีก็ไปนั่งหลับตาทำฌานแล้วก็ย้อนระลึกไปก็ยังไม่รู้อะไรแต่ก่อนนี้เกิดเป็นขุนนั่นขุนนี่อะไรก็แล้วแต่เกิดแต่ก่อนเกิดเป็นขุนเมงรายมีดวงจันทร์เป็นแฟน อยู่ในเมืองสุพรรณก็ว่าไปเกิดเป็น พ่อขุนรามคำแหงเกิดเป็นโอ้จะเอาตัวเด่นๆเลยไอ้ตัวไม่เด่นก็ตามแล้วไปเกิดไอ้แบบนั้นเกิดมาแล้วแล้วเป็นยังไงอ๋อเกิดเป็นขุนเมืองลาก็มีดวงจันทร์เป็นแฟนอุ้ยต้องร้องเพลงดวงจันทร์อะไรต่างๆหรือว่าเกิดเป็นพ่อขุนรามคำแหงก็เป็นรูปมีแต่รูปไม่มีนามไม่รู้ว่าเรามีพฤติกรรมอย่างไรได้พัฒนาอย่างไรมีจิตวิญญาณอย่างไรไม่ได้ลึกละเอียดอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นจะระลึกไปแล้วเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอุปทานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปปั่นพ่อขุนรามให้เป็นตัวแล้วเราก็ไปหลงว่าเราเป็นพ่อขุนรามมาเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นตัวจริงก็ต้องระลึกไปแม้เป็นตัวจริงเราก็รู้ว่าโอ้จิตวิญญาณในขณะที่เป็นพ่อขุนรามเป็นอย่างนี้นะมันมีความดีอย่างนี้นะได้สร้างกุศลอย่างนี้มีชื่อมีโคตรของจิตเป็นโทสะโคตรราคะโคตรได้ลดได้ละเพราะให้อาหารอย่างนี้จึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโคตรไปได้จากโทสะโคตรจากพยาบาทไปแค่เป็นอุปนาหะเป็นแค่เพียงผูกโกรธน้อยๆจากอุปนาหะมาเป็นแค่อรติยังมีความไม่ยินดีเบาๆบางๆแต่ที่จริงมันโคตรเดียวกันตระกูลเดียวกันแต่ว่าตัวใหญ่ตัวโตกว่ากันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราระลึกได้อย่างนั้นก็ดีได้ระลึกชานะแบบนั้นก็ทำด้วยไประลึกดูทำด้วยถ้าคุณระลึกไม่ได้อย่าไปโมเมเราเกิดชาตินี้ก็เอาให้มันได้แต่แค่ตัวนี้ตัวน้อยไปจนกระทั่งตัวออกมาจากเบาะอย่างเก่งก็อยู่ในคันแหมเดี๋ยวทะลุท้องแม่ออกมาซะนี่ก็ให้มันรู้ว่าแหมนี่เราคิดได้อยู่ในท้องแม่ก็ได้โว้ยอะไรอย่างนี้เวลาจะไม่ชอบใจก็ยังดิ้นให้ท้องแม่เจ็บอะไรต่างๆนานาว่ากันเข้าไปคุณจะระลึกอะไรก็ระลึกมาจนกระทั่งคลอดออกมาใหม่ๆแล้วยังดื้อด้านยังงอนอย่างนี้ระลึกได้จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็ยังจำได้ว่าเราทำโน้นอันนี้ไม่เข้าทางไม่เข้าทีอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ระลึกเอานะถ้าเราระลึกย้อนไปได้แต่แค่ชาตินี้ก็เก่งมากแล้วระลึกไปอีกหลายๆชาติอย่างพระพุทธเจ้าหรืออย่างพระอริยเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าที่พึงระลึกได้มากกว่านั้นก็ตามจริงนะเพราะฉะนั้นเราจึงมีสิ่งเตวิชโชนิใช้ด้วยใช้ด้วยนะไม่ใช่วิชาตรงของพุทธเจ้าตรัสรู้ทีเดียวหรอกมันเป็นเตวิโชไม่ใช่การปฏิบัติมรรคองค์8นะเตวิโชฟังให้ชัดตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติธรรม6ปี6ปีนั้นเป็นวิชาเดรัจฉานทั้งนั้นน่ะฤาษีเดรัจฉีนอกทิศทั้งนั้นแม้ที่สุดมาพบกับอาลานดาบทอุทกดาบทว่ายอดเยี่ยมเป็นกว่าวิชาอื่นไปทรมานกินขี้กินเยี่ยวนั่งอดข้าวอดน้ําเก่งเก่งกอยขาเดียวอะไรมาตลอดท่านก็เล่าไว้ท่านก็ทำมาอย่างฤาษีต่างๆเพื่อที่จะทำสิ่งที่เขาทำลองฤาษีเขาทำอย่างนี้มันเป็นแค่ไหนท่านจะได้มาเป็นจอมศาสดาน่ะท่านต้องรู้เขาเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปเป็นจอมศาสดาไม่ต้องไปลองมาหรอกไม่ต้องไปลองมาอย่างเขาให้มันหมดหรอกแต่เป็นเรื่องที่นอกทั้งนั้นอ่ะอาตมาเองก็มาลองสิ่งที่ไม่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็มาลองสิ่งที่มันส่วนผิดเพราะฉะนั้นเราจะเกิดส่วนผิดก่อนสำหรับโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นจนกระทั่งพุทธเจ้าชาติสุดท้ายก็เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ผิดทั้งนั้นเนี่ยแม้ที่สุดมันนั่งอยู่ใต้ต้นโพครั้งสุดท้ายแล้วท่านก็ทำเตวิชโชเนี่ยบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นมรรคองค์8เป็นวิชานอกมรรคองค์8แต่ใช้นะฟังให้ดีเป็นอภิญญาที่ต้องใช้ไประลึกเลยระลึกให้ได้ระลึกได้ตรวจตราโน่นนี่มันไม่เป็นปัจจุบันธรรมมันไม่เป็นวิปัสสนาญาณปัจจุบันธรรมมันเป็นตัวระลึกเก่าระลึกย้อนกลับมาตรวจทานงบดุลอาตมาเคยใช้คำว่างบดุลท่านมางบดุลน่ะพองบดุลพอท่านระลึกไปแล้วท่านถึงเห็นว่าอ๋อมรรคองค์8เราได้มาจากพระพุทธเจ้าองค์ที่1จากพระพุทธเจ้าองค์ที่2พระพุทธเจ้าก็พบพระพุทธเจ้ามาตั้งเยอะพระโพธิสัตว์ก็พบพระพุทธเจ้ามาตั้งเยอะกว่าจะได้มาเป็นโพธิสัตว์อะไรต่างๆนานาหรือแม้อย่างน้อยก็พบพระมหาสาวกพระสาวกที่สอนมาเป็นอาจารย์ก็สอนมรรคองค์8มาแต่ไหนแต่ไหนเราก็ได้ปฏิบัติมรรคองค์8มาจนกระทั่งเป็นอรหัตผลจนกระทั่งมาพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงของเก่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาสอนจึงวิชา6ปีนั้นท่านไม่ได้เอาวิชาเหล่านั้นมาสอน ม่ได้เอาวิชาเหล่านั้นมาสอนไม่ได้เอาวิชาฤาษีมาสอน6ปีที่สอนที่บอกว่ามันเป็นเรื่องหลงนะท่านไม่ได้เอามาสอนหรอกท่านสอนวิชาของท่านที่ได้ตรัสรู้มากับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์มาจนเป็นของท่านเองเป็นสยามภูถือว่าท่านเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้เพราะท่านเป็นสยามภูแล้วถือว่าท่านเป็นเจ้าเพราะท่านได้ตรงมากมายท่านก็มาย้อนระลึกได้แล้วท่านก็เอามาสอนเตวิโชก็สอนด้วยก็ย้อนระลึกอย่างนี้แหละเพราะการที่ระลึกได้ต้นโพวิชาเตวิโชไม่ใช่มรรคองค์8ฟังวิเคราะห์ให้ดีว่าไม่ใช่มรรคองค์8เตวิโชไม่ใช่มรรคองค์8เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจก็จะไปเอาอย่างพระพุทธเจ้าโอ้ยมันนั่งระลึกซิแล้วก็บรรลุกันตรงนี้นี่ที่นั่งแห่งเดียวนี่หน่อยเถิดขนาดสาวกที่ว่าแน่แน่แล้วตรัสรู้เร็วที่สุดคือพระพาหิยะทารุจิริยะยังไม่ต้องเป็นนั่งตายตนโพระลึกเลยจะต้องมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนแล้วอ๋ออย่างนี้เหรอแม่มันเหลือติ่งอยู่นิดเดียวเดินหางช้างติดพวยกาพระพาหิยะทารุจิริยะเหลือหางช้างติดพวยกาแม่ตัวก็ออกมาหมดแล้วทั้งหัวทั้งตัวแขนขาออกมาหมดแล้วเออออกจากกามาได้หมดแล้วยังเหลืออยู่หางที่จริงหางเหลือนิดเดียวอะแม่ตัวมันยังเอาออกมาได้เลยช้างนี่พี่ลึกออกมาจากกาได้ออกมาทางพวยเลยนะแต่ติดหางว่ะตลกไหมนี่มันเป็นอุทาหรณ์ที่ชัดแจ้งนะพระพายยาเหลือหางช้างติดพวยกามันก็ติงๆอย่างนั้นสอนปั๊บท่านก็สว่างสวัยเป็นพระอรหันต์เจ้าองค์ที่ตรัสรู้เร็วที่สุดท่านไม่ต้องไปนั่งใต้ต้นโพแต่ต้องฟังเพราะท่านเป็นสาวกภูมิต้องฟังพระพุทธเจ้าแม้น้อยเป็นอุกติตัญญูเป็นบัวพ้นน้ำฟังติ๊กเดียวบรรลุแล้วพวกคุณมันบัวพ้นน้ำแล้วหรือฟังมาต้องไม่รู้กี่เข่งแล้วมันยังไม่กระดิกพระยศก็ฟังธรรมทั้งสองกันท่านไม่ต้องเตวิโชตระลึกเตวิโชเดี๋ยวนี้พระพาหิยะก็ตามพระยศก็ตามใช้เตวิโชอันเป็นวิปัสสนาญาณอธิบายไปแล้วเป็นตัวที่ระลึกเร็วเดี๋ยวนี้ทดเทียบเคียงปั๊บชัดเจนเลยท่านเร็วท่านเก่งท่านไวนะเพราะฉะนั้นท่านก็ไปนอกต้องไปนั่งระลึกแบบต้องใช้เวลาโอ้ยกว่าจะเข้าฌานกว่าจะปรับได้กว่าจะระลึกย้อนได้ไอเรื่องอะไรต้องวางซะก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งระลึกนะเพราะเรายังไม่เก่งแต่ก็เก่งแล้วก็อะไรวางแล้วก็วางไวแล้วก็มานั่งทบทวนต้องทับนะต้องทำจึงจะเกิดจุตูปปาตญาณจึงจะเห็นความเกิดความดับทบทวนความเกิดความดับที่ได้แล้วที่มั่นคงทบทวนนะความเกิดความดับที่เราทำปัจจุบันก็ปฏิบัติด้วยมีจุตูปปาตญาณมีจิตแปลวัยเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยเป็นโสตทิพหรือเป็นวิปัสสนาญาณมองทะลุเหมือนแก้วไพฑูรย์มองทะลุเส้นได้แล้วก็ทำมโนมยิทธินิรมิตกายใหม่ด้วยอิทธิวิธีนะด้วยการปฏิบัติเป็นธรรมชาติมีโสตทิพปัจจุบันธรรมมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องปฏิบัติอยู่จริงๆมีเจโตปริญญาณยิ่งแววไวยิ่งรู้ถึงจิต16ระดับนั้นง่ายตั้งแต่โทราคะโคตรไปจนกระทั่งถึงอวิมุตติ16ตัวนั้นพูดอธิบายแจกแจงอยู่สอดซ้อนอยู่เสมอจึงจะรู้ว่าอาสวะเราสิ้นจึงจะรู้ว่าอาสวะเราสิ้นเพราะรู้ความเกิดความดับเพราะระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณตั้งแต่อย่างช้าอืดอาดจนกระทั่งมาเร็วเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างแคล่วคล่องเป็นวิปัสสนาธุระได้หรือมุทุภูเตนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการศึกษานี้เราก็ค่อยๆมาศึกษาให้เข้าใจความหมายดีๆจริงๆแล้วก็พยายามมาอบรมทั้งฟังเทศฟังธรรมฟังสัทธรรมให้เกิดศรัทธาให้แยกคายมีสติสัพพัญญะปฏิบัติด้วยต้องแยกสติแยกความรู้ตัวที่ไม่มีสติไม่มีธรรมวิจัยให้ออกถ้าเมื่อใดเรามีสติมีธรรมวิจัยแล้วก็เพียรที่จะให้มันเป็นกุศลศีลอันเป็นกุศลเกิดผลอวิปปิสารเกิดผลปราโมทย์เกิดผลปิติ ็นฌานสองผลศีลเป็นกุศลกับอวิปปิสารเป็นฌานหนึ่งผลปราโมทย์กับปิติเป็นฌานสองผลปัสสัทธิกับสุขเป็นฌานสามผลสมาธิกับญาณยถาภูตญาณทัศนะกับนิพพิทาวิราคะเป็นฌานสี่ผลวิมุตติญาณทัศนะเป็นวิชชาเป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตติสุดท้ายนี่ศีลอันเป็นกุศลมีผลเป็นอรหัตผลโดยนัยยะประการอย่างนี้เกิดฌานเกิดญาณเกิดฌานเกิดปัญญาเกิดฌานเกิดวิชชาอย่างนี้จริงๆฟังดีๆแล้วเราไปปฏิบัติให้เข้าใจบอกตั้งแต่ต้นทางเลยว่าต้องมีสติและมีธรรมวิจัยมีวิริยะให้รู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณากายนอกกายในมีเวทนาอย่างชัดแจ้งมีจิตมีธรรมารมณ์อย่างจริงๆมีสัมมาประธานดำเนินผลอยู่สังวรระวังและมีการประหารฆ่ากิเลสได้เสมอได้ผลแล้วก็รักษาผลเป็นอารักขณาสัมปทาจริงๆรักษาผลแล้วก็เพิ่มผลเป็นฐานพีระมิดจากฐานแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็จะสูงขึ้นเป็นพีระมิดเพิ่มฐานสูงขึ้นเพิ่มยอดสูงขึ้นได้เรื่อยๆตามจริงไม่ใช่มีแต่ปากพูดสำหรับวันนี้เลยเวลาไปแล้วล่ะก็ขอพอเท่านี้ ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังคาถาธรรมชุดที่9โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ตั้งแต่วันที่10เมษายนไปจนถึงวันที่23กันยายน2527ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พ่อค้าเมื่อทำการค้าขายย่อมรู้จักทุนรู้จักกำไรของตนของตนแต่ละวันแต่ละวันสามารถกระทำการกำไรแต่ละวันงบดุลเป็นวันเป็นเดือนก็รู้จำนวนกำไรของตนของตนได้ชัดเจนชั้นใดนักปฏิบัติธรรม ก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักกำไรคือการได้สละเด็ดละเด็ดลดของตนของตนตามฐานานุฐานะของตนตามศีลที่ตัวสมาทานตามขีดเขตของตัวตนที่ได้กระทำให้แก่ตนถ้าสามารถรู้ได้ตลอดแม้เป็นวันแม้งบเป็นอาทิตย์แม้งบเป็นเดือนเรารู้ได้ว่าเรามีกำไรในการปฏิบัติธรรมผู้เจริญย่อมรู้การก้าวหน้าย่อมรู้การได้การเสียที่ถูกต้องแห่งตนอย่างชัดแจ้งผู้นั้นย่อมเป็นผู้ร่าเริงเบิกบานเป็นผู้ที่กระทำการอย่างเจริญไปได้ไม่งมงายไม่หลงทิศหลงทางเมื่อจะเพิ่มอธิศีลเมื่อจะเพิ่มอธิจิตอธิปัญญาของตนของตนก็จะรู้จักกาละอันควรที่ตนเองจะได้ก้าวหน้าเพิ่มชั้นเพิ่มฐานขึ้นไปตามกาละเวลาอันถูกต้องผู้ปฏิบัติธรรมที่มีการสอดส่องดูแลและตรวจตราดังกล่าวแล้วจึงสามารถเป็นเศรษฐีคือผู้ประเสริฐอันถูกทำได้อย่างหาที่สุดมิได้ฉะนั้นผ ผู้ที่นิยมความพรั่งพร้อมเห็นดีในความพรั่งพร้อมมีจิตใจยอมชมชอบเห็นดีแล้วก็กระทำตนเป็นผู้ที่ประสานความพรั่งพร้อมสนับสนุนความพรั่งพร้อมผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นเลิศและเป็นคนที่สร้างความเจริญให้แก่มนุษยชาติความพรั่งพร้อมเป็นของยากสำหรับคนที่มีกิเลสความพรั่งพร้อมเป็นของที่หาได้ไม่ง่ายเลยในสังคมของมนุษย์ที่มีกิเลสเพราะฉะนั้นในหมู่ชนใดที่มีความพรั่งพร้อมในหมู่ชนนั้นเป็นหมู่ชนอาริยะเป็นหมู่ชนเลิศเป็นหมู่ชนที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นหมู่ชนที่น่าชื่นชมขอให้พวกเราได้พยายามเห็นความสำคัญในความพรั่งพร้อมเพราะความพรั่งพร้อมเท่านั้นที่จะทำให้กำลังของกงล้อธรรมจักรเคลื่อนไปได้อย่างเจริญงอกงามเราทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนั้นมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างจิตสร้างใจเพื่อที่จะเป็นคนมีน้ำใจเพราะฉะนั้นเราพึงตระหนักและพึงระลึกเสมอว่าการล้างกิเลสและล้างตัวตนออกนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเอาแต่ตัวตนเห็นแก่ตนเอาแต่ความคิดของตนเอาแต่ความเห็นของตนเสพอยู่แต่ตนแต่เราจะมาเป็นผู้ละความเสพของตนพยายามที่จะละหรือปล่อยหรือประสานความเห็นของตนออกไปกับผู้อื่นเราจะไม่เอาแต่ตัวแต่ตนเราจะเสียสละตนเองนั่นต่างหากเราจะเป็นคนมีน้ำใจเราจะเป็นคนมีจิตใจจิตวิญญาณที่กว้างขวางแผ่รอบมีความเมตตาเอื้ออารีและใจดีต่อกันทุกคนการปฏิบัติธรรมเราจะต้องตระหนักในจุดนี้ให้มากเมื่อเรามีหมู่มีมวลเรามีองค์ประกอบที่มากเรายิ่งจะมีแบบฝึกหัดมากสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะกระแทกกระทุ้งให้เรากลับเข้ามาหาตัวตนหรือกิเลสของตนมากขึ้นเราจึงต้องระมัดระวังและรู้เท่าทันแล้วก็แก้ไขปรับปรุงละตัวละตนปล่อยวางและเห็นแก่สิ่งที่ดีที่ควรมากขึ้นคือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจให้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองแล้วเราจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้กำไร ศาสนาคือพลังรวมสังคมสภาวะใดสภาพใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความร่วมความรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกภาพสภาวะเช่นนั้นสภาพดังนั้นจะไม่ใช่สภาพที่สอดคล้องลงตัวหรือเป็นไปเพื่อความเกิดศาสนาเพราะฉะนั้นแม้บุคคลใดจะมีความเห็นไม่ลงล่องลงช่องกันกับหมู่ถึงแม้ว่าจะถูกต้องเป็นความคิดที่ดีเลิศปานใดก็ตามแต่ถ้าเผื่อว่าผู้นั้นไม่เข้าใจคำว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนั้นเป็นทั้งสิ้นของศาสนาและเราก็ไม่วางใจหรือวางใจไม่ได้วางใจไม่เป็นรวมเข้าเป็นทั้งสิ้นของศาสนาไม่ได้ผู้นั้นจึงคือผู้ที่ยังไม่ใช่ศาสนาอยู่แต่ผู้เดียวเท่านั้นการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เอาแต่คิดที่จริงนั้นต้องรู้และก็อยู่กับความจริงขณะใดเรากำลังเดินต้องรู้เดินเห็นความเดินของเราเราเดินดีแล้วหรือเราเดินผิดเดินถูกเราเดินเรายืนเรานั่งนั่งดีแล้วหรือเรานอนนอนดีแล้วหรือเรากำลังกระทำอาการกิริยาใดๆอยู่ดีแล้วหรือยังไม่ดีเราจะต้องรู้ต้องเห็นไม่ใช่คิดแม้พูดเรากำลังพูดรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังพูดรู้คำพูดรู้เสียงสำเนียงพูดรู้องค์ประกอบส่วนที่ประกอบรอบตัวเรากำลังพูดกับใครอย่างไรรู้ความจริงเห็นความจริงแล้วจึงจะมีความคิดตามประกอบกับที่เราเป็นอยู่กายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมควบคุมอยู่ทั้งสิ้นเรารู้และเราก็ธรรมวิจัยใช้ความคิดพิจารณาไม่ใช่คิดออกนอกกายกรรมออกนอกวจีกรรมออกนอกตัวนอกตนถ้าคิดจะออกนอกตัวนอกตนเราเรียกว่าตรรกะหรือเหตุผลเท่านั้นเป็นเรื่องของความคิดคิดอะไรไปก็ได้ซึ่งไม่ใช่ภาคปฏิบัติธรรมไม่ใช่ความจริงแต่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นที่สุดขอให้พวกเราพระโยคาวจรทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจให้ชัดแจ้งกระทำให้ถูกตรงว่าพระโยคาวจรหรือนักปฏิบัตินั้นไม่ใช่นักคิดแต่เป็นนักรู้นักเข้าใจความจริงมีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยต่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปรับให้เป็นสุจริตกรรมรู้ด้วยความรู้ว่าอาการกามอาการพยาบาทอาการเข้าสู่ทีนมิทะเข้าสู่อุทจักกุกุจจะเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเห็นให้จริงไม่สงสัยมีความแยบคายมีความรู้รอบอย่างชัดแจ้งต่อความจริงเหล่านั้นเสมอความรู้ของใครก็ของใครจ ะพยายามปรับตนสมเหมาะสมฐานะของตนของตนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่าทำเลยศีลที่เราสมาทานเกินไปอย่าเคร่งเครียดเกินตัวทำอย่างประมาณที่สมควรทำให้พอเหมาะพอดีก็ทำถ้ามันเกินไปก็รู้ตนทำอย่างนี้ได้เสมอๆอินทรีย์พละของเราจะสมตัวและเราจะปรับความจริงเป็นผู้ที่มีความงามและความถูกต้องได้ปรับปรุงกายวาจาใจเข้าสู่สภาพเจริญยิ่งยิ่งอยู่ได้อบรมจิตจริงๆด้วยขัดเกลากิเลสอันที่จะทำตามใจชอบของเราไปได้อย่างเก่งยิ่งเสมอเสมอบุคคลผู้ประกอบตามอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เรียกว่าพรหมจารีหรือผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในศาสนานี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีทฤษฎีมีความประพฤติปฏิบัติมีหลักอันกระทำได้กระทำตรงตามทฤษฎีและเป็นผู้ที่รู้จักต่อการปฏิบัติจนเกิดอริยคุณอยู่เสมอๆหรือเดินอยู่ตามทางแห่งการประพฤติที่เรียกว่าอริยมรรคคือเดินตามทางเรียกว่ามรรคแล้วเกิดอริยคุณได้ประโยชน์ได้ธรรมะที่เป็นกุศลสั่งสมใส่ตนเองอยู่เสมอเสมอหรือตามเสขสูตรที่ว่าบุคคลผู้ประกอบตามอริยมรรคอันประกอบด้วยมรรคองค์8นั้นคือพระเสขะก็มีความหมายเดียวกันผู้ละราคะละโทสะละโมหะได้สิ้นนั้นคือที่สุดของพรหมจรรย์หรือผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จึงเป็นแก่นการปฏิบัติจึงเป็นหลักเอกแห่งการปฏิบัติอันผู้เป็นลูกศิษย์พระตถาคตจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดในความหมายในทางปฏิบัติที่ชัดแจ้งแล้วปฏิบัติตามอย่างมีอริยคุณแท้จริงเราจึงจะเป็นผู้ที่เดินทางอยู่ในศาสนาพุทธหรือเป็นผู้จบพรหมจรรย์นี้ได ้มนุษย์ผู้เกิดมา เพียงแต่ได้ศึกษาแม้แต่ศึกษาขั้นทำตามพ่อแม่พี่น้องวงวานเหล่าเครือ ที่จะพากันทำการงานสร้างสรรค์หรือเป็นอยู่สามารถประคองชีวิตไปได้สามารถสร้างสรรค์ให้ตัวเองอยู่ได้เท่านั้นก็เป็นการศึกษาที่จะทำให้ชีวิตรอดไปได้แล้วเป็นความดีขั้นพื้นฐานยิ่งมนุษย์ได้มีการศึกษายิ่งกว่านั้นได้เรียนรู้ทั้งด้านความเป็นอยู่พฤติกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นเครื่องช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้นก็ยิ่งเป็นการศึกษาที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์หรือผู้มีจิตใจสูงเป็นคนมีความประเสริฐความดีงามมากขึ้นยิ่งมนุษย์ได้รับการศึกษาฝึกฝนตนให้เป็นคนได้ละกิเลสได้เป็นผู้เสียสละและเป็นผู้สร้างสรรค์ทำประโยชน์แต่ให้มากไม่เสพไม่ติดเป็นผู้ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงตลอดชีวิตสามารถละลดกิเลสได้ยิ่งยิ่งเท่าใดก็ยิ่งจะมีคุณค่าประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นเท่านั้นเท่านั้นตราบจนสูงสุดได้มีการศึกษามีระบบมีระเบียบมีวิธีการมีผู้นำพาศึกษาอบรมประพฤติให้ตนได้เป็นผู้เจริญงอกงามขึ้นอย่างจริงจังผู้นั้นยิ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมีประโยชน์คุณค่าได้จริงเมื่อเราได้ภาคเพียรอบรมตนศึกษาตามระบบของปราชญ์ของบรมศาสดาของผู้ที่ได้รู้ยิ่งรู้ยอดมาก่อนผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าโชคดีที่สุดและสามารถจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสูงสุดเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์มากที่สุดได้ถือว่าเกิดมาในโลกนี้เป็นสิ่งสูงสุดที่สุดไม่มีอะไรเทียมเท่าคำว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนั้นเราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าใจในความหมายแล้วก็รู้ว่าเรากำลังอยู่ในอิริยาบถใดๆเราก็เป็นผู้ที่มีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะพยายามภาคเพียรรู้ภาคเพียรวิจัยภาคเพียรที่จะปรับเข้าสู่กุศลเข้าสู่สุจริตเข้าสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเชิงคิดไม่ว่าจะเป็นวาจากรรมหรือกายกรรมกระทั่งกระทำอยู่ให้ต่อเนื่องเป็นส่วนมากเราจะมีความพยายามกระทำอยู่เช่นนั้นจริงผู้ที่มีโพชฌงค์เจ็ดในขณะใดและได้กระทำตามมรรคองค์แปด มีอริยคุณอยู่จริงผู้นั้นคือพรหมจารีคือผู้ที่กำลังเป็นผู้เดินทางสู่สุคติเป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์หรือเป็นลูกพระพุทธเจ้าอยู่ในพรหมจรรย์นี้ทุกขณะเราจะต้องตั้งสติพยายามวิริยะอุตสาหะโดยแท้จริงให้มีสติรู้ตัวและตั้งตนสู่ความเจริญหรือสู่กุศลอย่างน้อยที่สุดจิตใจของเราเป็นประธานจะต้องเบิกบานแจ่มใสปรับให้เบิกบานแจ่มใสเท่านั้นแหละเสมอเท่ากับเราอยู่สวรรค์เสมอ เรื่องอื่นใดมันย่อมมีและเราก็ใช้ปัญญาทำงานใช้ความคิดทำงานและก็ทำกรรมกิริยาอะไรต่ออะไรไปด้วยความเบิกบานแจ่มใสเรื่องจะหนักวิบากจะมากอุปสรรคจะเยอะปานใดก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่เราจะประจันทุกคนไม่มีใครพ้นอุปสรรคแต่กำไรที่เราได้เมื่อเราทำจิตใจเบิกบานแจ่มใสแล้วเราก็ได้ปรับปรุงปฏิบัติตนสู่ธรรมะอย่างแท้จริงด้วยและเราก็จะได้ทำกรรมกิริยาได้ความไม่หม่นหมองไม่ฟ้ามัวไม่มีอะไรมาขั้นเมื่อเราได้ปรับอย่างแท้จริงผู้ที่ระลึกได้อย่าช้าทุกขณะทุกวินาทีเราจะต้องเป็นพุทธผู้เบิกบานเป็นปฐมก่อนอื่นความไม่สบายใจใดๆสลัดทิ้งอย่างไม่มีข้อแม้ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเช่นนั้นการรู้ดีซึ่งภาษาพระใช้ว่าสุวิชาโนการรู้ชั่วที่ภาษาพระท่านใช้ว่าทุวิชาโนไม่เป็นคำตื้นๆที่เราจะต้องพยายามเป็นผู้เช่นนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ได้ตามดีนั้นสุวิชาโนการรู้ดีคือการได้สดับธรรมจากสัตบุรุษการได้ทำความเข้าใจความเห็นให้ถูกได้รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระสัจจะได้เข้าใจสิ่งที่มนุษย์พึงรู้ยิ่งพึงได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนให้ยิ่งส่วนผู้ที่รู้ชั่วคือผู้ที่ไฟวิชาชั่วไฟความเก่งชั่วไฟความสามารถในทางที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมของตนและโลกซึ่งเป็นอยู่ท่วนทั่วในบรรดาปุถุชนคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ใฝ่ความรู้ย่อมมีอยู่ท่วนทั่วในโลกแต่ผู้ที่จะ ได้ความรู้ชื่อว่าสุวิชาโนจึงไม่ใช่ของง่ายดายนะผู้แสวงหาและใฝ่เพียรและมีปัญญาอันดีจึงจะสามารถจับสุวิชาโนจับความรู้ดีที่พึงเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้เราเจริญเจริญยิ่งไปได้หาไม่แล้วชีวิตของมนุษย์ก็ย่อมจะเป็นปุถุชนเป็นผู้ที่ปฏิบัติอบรมตนจริงสังวรระวังเรียนรู้ศึกษามีสติธรรมวิจัยวิริยะเกิดดีเกิดละลดได้เป็นปิติเป็นปัสสัทธิสั่งสมลงเป็นความตั้งมั่นสมาธิหรือความได้ยิ่งยิ่งขึ้นเรียกว่าสมาธิจนเป็นที่สุดเรียกว่าอุเบกขาจนเป็นฐานอาศัยจนเป็นความเป็นไปได้เป็นความเป็นความมีก็เพราะตนของตนเป็นผู้ทำเพราะกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาทของกรรมเราทำได้เท่าใดมันก็ไม่ใช่จะได้เต็มทีเดียวได้แล้วยังต้องซับซ้ำย้ำอีกและแม้ว่าย้ำบางทีมันก็ยังเลือนบางทีมันก็ยังลดเพราะฉะนั้นการฝึกปรือดัดหรือขัดเกลาตนมาสู่ทิศทางใหม่ซึ่งไม่ใช่ความชินแบบเก่าๆที่สั่งสมมานานับชาติเป็นโลกิยะนั้นไม่ใช่ของง่ายจึงต้องอาศัยการทำให้มากเป็นหุลีพหุลีกตากระทำเมื่อรู้แล้วเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นจริงแล้วเชื่อมั่นแล้วเป็นศรัทธาเราก็จะต้องทำให้เป็นความเชื่อไม่ใช่เชื่อมั่นเท่านั้นเราจะต้องทำให้ทรงไว้ทำให้เป็นทำให้มีด้วยการฝึกอบรมให้มากเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วจึงจะไม่เผลอจึงจะไม่ขี้เกียจจึงจะต้องพยายามสังวรระวังอบรมตนของตนไม่มีผู้อื่นจะมาอบรมตนของตนด้วยการปฏิบัติจริงฝึกจริงเป็นจริงมีจริงให้แก่ตนได้